gombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a gombagyár mutatásait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 43. adása. Itt van Dragon 64. Szervusztok! Ghost Missing. Szervusztok! Tomcat. Sziasztok! Én blogin vagyok. Szervusztok! 20. felvonulás, gyülekezés 15 órakor a Hősök terén. Hozzon mindenki egy pár cipőt, vagy egy pár cipőt. Blogin azért ilyen unott most pillanatnyilag, mert kb. Egy órája szórakoztunk a technikával, hogy elinduljon, és ahogy nézem itt a kis kijelzőket, lehet, hogy az én mikrofonom még mindig halk, szóval kurva anyát a technikának úgy alapvetően, mindenféle mennyiségben, de a lényeg az, hogy 20-án, azaz szombaton, itt egy muffin, 20-án, azaz szombaton lesz egy nagy-nagy felvonulás, de ezt nyilván tudjátok, mert a Gyurcsány meghirdette ezt a nagy magyar marhát, vagy mit tudom én. Tehát ők így kivonulnak, és ugye cigánybűnözők lesznek ott, meg ilyenek, akik nagyon-nagyon magyarnak érzik magukat, mert mi ugye nem vagyunk magyarok, de nekünk is ki kell vonulnunk. Most ezt jól összeraktam? Fárad ez a műsor. Később is kezdték a szokásoshoz képest. Na mindjárt a lényeg az, hogy Gyurcsány az egész bandájával, ami a Kolompár Orbánt és a cigányokat jelenti, végig akar vonulni Budapesten, ami jelenti a Roosevelt tér és a Kossuth tér közötti rakpartot, már az ők csak oda mernek menni. Önként, ugye? Tehát ők ott akarnak vonulászni, és ezzel megmutatni, hogy ők mennyire félnek ebbe az országba, és mennyire betelt a pohár. Ehhez képest az összes magyar nemzeti szervezet össze fog szaladni a Hősök terén. Tehát egy ilyen második Hollán Ernő utcáról van szó, csak nagyobb méretekben. Végigvonulunk az Andrássy úton egészen a Szabadság térig, és a Szabadság téren lesz egy olyan kis performance, hogy mindenki hoz magával egy pár ócska cipőt, vagy akár többet, ha úgy tetszik, és ezt a szovjet emlékműnél, a szégyen emlékműnél ott fogjuk hagyni, mint egy mementót, emlékezve a kommunista rezsim, illetve a különféle más elmúlt időszakbeli rezsimeknek, meg a jelenlegi rezsimnek az áldozataira. Többek között ott lesz így az első sorban egy 56-os hősnek, egy 56-ban elesett hősnek az eredeti cipője, illetve szegény Szögi Lajos tanár úrnak is egy pár lábbelie, és ugye mindenki, amit hoz magával. Úgyhogy gyertek, a gyülekező 20-án, azaz szombaton 15 órakor van a Hősök terén, ott beszédek hangzanak el, majd pedig vonulunk szépen együtt. Elmondtam, mehetsz tovább. 22-én kritikán messzer. Több száz bringás gyülekezik a szintén a Hősök terén. 18 óra 30 perckor. A felvonulás után éjszakai bombagyár bringatúra az egész városon át. Ide mindenki hozzon egy kisebb vagy nagyobb árpátsával zászlót, amivel kényelmesen tud biciklizni. Ezeket a rendes felvonulásra nem használjuk, hiszen politikai jelkép. Az útvonalat majd később találjuk ki. A bombagyár túra 20 órakor indul majd a Moszkva térről. Gyülekezünk a szénatéri buszpályaudvaron biciklivel, zászlókkal. Magyarul Trianon tagadó bringások és egyebek, tehát mindenki, aki nagyon magyarnak érzi magát és szeret biciklizni, az 20 órára legyen ott a Moszkva téren. 22-én. 22-én, tehát nem 20-án, 22-én, ami az autómentes nap egyébként, tehát nem lesznek autók Budapest utcáin, mert mindent lezárnak, az autósok legnagyobb örömére, meg a miénket. És én árpácsához zászlóba öltözve fogunk bringázgatni. Én biztosan ott leszek, Gabucsino valószínűleg ott lesz, hiszen ő is bringás. Ghost Missingnek, hogyha megcsinálják a bringáját, akkor valószínűleg ott lesz, mert neki most épp szerelgetik. És mindenki legyen ott, aki szeret bringázni, és ilyesmik. De még egyszer kérem tényleg, hogy az árpácsához zászlót, azt ne használjátok magának kritikai messzen, hiszen akármennyire tudjuk, hogy ez egy történelmi jelkép, jelen pillanatban ez egy politikai jelkép. Tehát azt ne. Nem oda való, politikamentes a kritika, mert utána viszont minden mennyiségben. És mivel folytatjuk a mai adást? Az olvasói levelekkel. Összegyűröm ezt az aspót, hogy zaj legyen a rádióba. Figyeljetek! Tomcat összegyűrt egy zacskót élő adásban. Az ez már valami, nem? Ez majd a valami. Milyen bravó, milyen effektek vannak ebben a műsorban. Figyelj, szürcsölöm a kávét. Én ezt hallgatnám, hogyha nem csinálnám. Nagyon szar, reklámszolgálom. Szabvélyben vetted? Talán ez egy szabvélyes, ilyen globalista amerikai kávé. Nekem de legszebb kávé, ami a földön van. Kávénak seg íze van. Ha honnan tudod, hogy a segnek milyen íze van? Mert itt van már szabvélyes. Azt is tudja, milyen íze a sátán. Sátán ízű. Sátán ízű az a másik, mert ennek nem sátán íze van, ennek határozott seg íze van. Half-witted guy írja. Lehet, hogy csak szóbeszéd. De azt hallottam a munkahelyemen dohányzóban, hogy a piacokon nem lehet fegyvereket kapni. Állítólag felvásárolták az összes fegyvert, és most hiányzik. A piacokon levelére gondolva nem attól félek, hogy a cigányok voltak. Mi van, ha a politikai elit néhány merénylettel besározza azokat, akiket nem tud jogi eszközökkel lenullázni? Mi van, ha a tüntető cigányok közé ülő valaki, és az állítólagos neonácikra kenik a dolgot? Legyetek óvatosak. Kár lenne, ha az eddig elért pozícióból visszaminősítenének terroristává a magyar érzelmi embereket. Na most nem tudom, ki vásárolta föl, és melyik piacon lehetett fegyvert kapni. És az állam még a piacon lenne. Ez egy Józsefváros, hát már a Pintér Sanyi ott van, tudod, ezt a kapcsolat az kapcsolat. Tehát én mindenesetre nagyon örülnék, ha a cigányok közé lőnének, csak Kolompár Orbán lehet azért ilyen kicsi, mert már rájöttek, hogy azt nehezebb eltalálni, mert a horvát haladát azt mondjuk messziről is. Tehát én roppant mód örülnék, viszont attól nem kell félni, hogy a piacról azért már természetesen nem a piacra gondol, ugye nyilvánvalóan a kedves levélíró. Tehát nem azért tűnt el a fegyverpiacról a sok fegyver, mert pont nem volt máshonnan, hogy a cigányok közé lőjenek, és már nem kellett volna annyi fegyver, hogy az egész piacot kiürítsék emiatt, bár amennyi cigány van. Tehát ez biztosan nem azért van, de mindenesetre elgondolkodtató, hogyha tényleg ilyen szinten valaki felvásárolt fegyvereket, mert az nyilvánvalóan nem a vadászok voltak, vagy más magánzók, akkor ez valakinek kellett itt Magyarországon. A vadászok nem használnak AK-t vadászni. Hát hiszette. Jaj, de hogy is nem. A rapsicok, hajjaj. Jó, mondjuk azok nem a piacon veszik. Vagy a szabadkai piacon esetleg, de... Attila írta. Szeptember 19-20. tüntetés lesz Kölnben az épülő nagy meccset ellen. Az európai kultúra veszélyben van. Nem csak a cionizmus, de az iszlám is a kultúránk ellen tör. Önállítás azt hinni, hogy ez minket nem érint. A muszlimok egy kalap alá vesznek minden keresztényt a zsidókkal. Minket meg akarnak semmisíteni. Társaságunk úgy döntött, hogy képviselteti magát. Még van hely az autónkban, és jelentkezni lehet a 74-25-46-84-es számon. Tehát aki szombaton nem a Hősök terén és az Andrássy úton szeretne parádézni, hanem M. Attiláikkal szeretne elmenni Kölnbe. Én egyébként jártam Kölnbe néhány évvel ezelőtt, és valami hihetetlen elborzasztó élmény volt. Tehát én ott szembesültem először a multikultinak az igazi arcával, amikor mindenhol a niggerek, az arabok, ezek a dél-francia keverék szarok, amikor fölmész a kölni dómba, fölmész a tetejére, és oké, hogy van kilátás, mert látszik a város, hát majd amennyi megmarad belőle a második világháború után, de odafönt vastagon be van terítve nem német, meg nem angol, meg nem holland, hanem arab graffiti-graffitikkel, a firkákkal. Hát gondolom, ilyen mit tudom én, szeretleg Ali, meg ilyenekkel, ezek egy egymás baszták segbe. Gusztustalan. És akárhova néz, hogy te bemész egy WC-be, ott a nigger ül. Már nem a WC-be lenne, tehát az ajtóba ül. De honnan jön valaki mennyi gyűlölet így hirtelen? Te menj a Kölnbe, és az egy ilyen szociotrip, tehát a jövő Magyarországon, mert nekünk is ezt szánják. Igen, köszönöm, hogy a korról van bakancsban, és így tépkedi a muffinból a darabokat. És közben elmondja, hogy mindenki megkölt. Ami egy jellegzetesen multikulti étel, ugye? A muffin? Az. Igen. Nem hiszem, a szamár is azt akar sütni a srácnak. A szamár az multikulti? Mi van? A szamár, nem emlékszel? A szamár. A szamár. Ő ajánlja fel a sveknek, mikor beköltözik a házába, és süt neki muffin. Ott vagyunk már? Ja, hogy a svek. Műveletlen bunkó, vagy nem is vagy a svek. Tudod, a hagyma hasonlat, uramisten. Hát az alapmű, hát a Mici Mackó ehhez képest. Mondjuk, milyen hagyma? De a hagyma hasonlat nem ismered. Olyan az ogre, mint egy hagyma réteges. Az ogre, tudod kik az ogrék egyébként? Itt talasztáljál el magyarok? A magyarok. Igen. Igen. Mondtam ezt már a műsorban? Vagy csak nem. Engem, de mi is nézünk fókuszt, vagy napló között, miben van. Ez mindegy. Ja, ti is műveltek vagy. Nem mondanak ilyet. Nem mondanám, hogy magyar, kívül az, hogy büdös náci magyarok. De nem, ezt mondták. Egy hétig arról, nem apróban volt, egy hétig. Most leleplezzük, hogy Tóri óriási, nagy sztár és magyar, és nem tudtak eddig, és most itt leleplezzük, és akkor Shrek. Mindenki tudod nézte, hogy na ki az a nagy sztár, és akkor az a Shrek volt. Jézus, és az engem annyira... Teljesen lényegtelen, amiről beszélünk. Nem olvassuk tovább. A napló az a műsor, amiben azt mondják, hogy az autósok az öklöket rázzák és zsidóznak. Ezt higgyek egymást. Nem, higgyek, zsidó, nem, egyben zsidó, ja, szidó. Igen. Az Urák Csaba egy, ezúttal is köszöntjük őt a klubban. Rákóczi Richárd írta. Jaj, ez a Rákóczi Richárd, ez a CZ-vel. Jelen írásomban terjedelmi okokból nem foglalkozhatom a zsidó vallásba való betérés lehetőségéről, idézett tőlem. Igen. Ez a szerencse, mert akkor még több lenne benne az ostobaság. Elegendő annyit írunk, ezt is én írtam, hogy a Noahita törvények alapján a betérés lehetséges, de roppant kemény procedúra. Ő írja, a Noahita törvényeknek a belépéshez semmi közük. A hét Noahita törvény, ölés, lopás, állatkínzás, meg nem engedett szexuális kapcsolatok, a bálványimádás, és Isten nevének hiába való emlegetése tilalma, valamint az elfogulatlan bíróság létrehozatalának kötelezettsége, az, ami mindenkire és nem csak a zsidókra vonatkozik, még a bombagyár elme bajnokaira is. De a zsidókra vonatkozik ki, hogy elfogulatlan bíróságot kell létrehozni? Egymásnak. Ja, oké. Okay. Számtalan előírás szabásútja azokat, akik a Noé-i úton próbálnak zsidóvá lenni. Ráadásul az ilyen akumokat, azaz gólyokat, tehát nem zsidókat, egy zsidó büntetlenül bármikor megölheti, írtam, mire ő. Ebből a mondatból egy szó sem igaz. Semmilyen előírás és szabály nem sújtja azokat, akik zsidóvá akarnak lenni, noha az út kétség kívül göröngyös, Noé-i út pedig nem létezik. Na most... Előre a Noé-i úton. Igen, Noé-i út nem létezik, mondjuk ez mindegy, és hogy... Tehát nem semmilyen előírás és szabály nem sújt, de az út göröngyös, mondja ő. Tehát akkor most itt gyakorlatilag egy mondatban nagyon hülye zsidó vagy. Én értem, a maradéktalan zsidóvá válás pedig 7 generáció múlva következik be. Ő írja, ki kell ábrándítsalak, ha szabályszerűen betérsz, a betérés után már egy évvel aliázhatsz és a repülőtéren izraeli állampolgárságot kapsz. Eddigi munkásságot fényében azonban erre kevés esélyed van. Ott csak nem előítéletesek. Tehát akkor, ha például valamiért értem én magam kezdenék az előírások szerint élni, csak a szép unokám lehet állampolgár Izraelben, mármint csak abban az esetben, ha azon a palesztin földön akkor még lesz ilyen nevű ország. Ő írta, a palesztin föld nem létezik, Izrael viszont örök. Persze ezt nem teszed az ablakba, de folytasd csak nyugodtan, a baromságait kiavításához a neten simán utána nézhettél volna. Mert ez aztán forrás. Nem, nekem alapvetően megvannak a Noahita törvényeknek valamilyen dokumentuma, most fejből nem tudom mondani, meg egyébként most már lehet, hogy kiteszem. Abból idéztem egyébként, és abban szó szerint ez szerepel, hogy 7 generációs betérés van, illetve addig bármit meg lehet velük tenni. De egyébként meg nem érdekem, hogy zsidó véleményére amúgy se adok. Szóval itt ez a 7 Noahita törvény, és ezek közül a harmadik, amit itt kiemel, hogy állatkínzás. Tessék mondani, ez a kóstervágás, mint olyan, az nem állatkínzás. A legundorítóbb dolog, amit valaha is lát. Csak hogy képbe legyünk, ugye a kóstervágás az úgy néz ki, hogy kifolyatják az állat vérét. De úgy, hogy még él. Hát persze. Tehát ugrálnak az állatom, minden azért, hogy életben maradjon. Kicsit lenyúzzák. Igen, kicsit megnyúzzák élve. Szóval ez a lényege. Alapvetően igen, tehát a Noahita törvények azok főként a nem zsidókra vonatkoznak, és abban is csak különleges esetekben nagyon bonyolult a dolog. Mindegy, lehet, hogy kiteszem, majd írok róla. Akkor majd megint megírhatja, hogy mennyire. Mégis kiteszed az ablakba, hiába mondta ő, hogy nem. Igen. Mehetünk a hírekkel? Mehetünk a hírekre valóban. Nagyon érdekes hírek vannak a héten. Az első az mindjárt egy ilyen jó kis összeesküvés elméletes hír, amivel foglalkozik a magyar sajtó is, de most már mi is. Úgy tűnik, megmenekült a csőttől a legnagyobb amerikai biztosító, az AIG, melyet 85 milliárd dollárral segít ki a szövetségi kormányzat. Az Egyesült Államokban a pénzpiacok összeomlását igyekeznek megakadályozni. Az 1000 milliárd dolláros eszközállományú óriás 85 milliárd dollár szövetségi kölcsönnel juthat levegőhöz, cserébe viszont az állam 79,9%-os abszolút ellenőrzést szerez az AIG felett. A hitelpiaci válság miatt a Wall Street alapvetően átrendeződik. A 29 vezető pénzpiaci szereplő együttes piaci értéke 1860 milliárd dollárról 980 milliárdra, azaz csak nem a felére csökkent az elmúlt egy évben. Na és ez a hír, ez körülbelül olyan 2-3 nyomtatott oldal hosszú, és ez is csak egy része annak a hosszú cikksorozatnak, ami ugye, mint mondtam, a magyar sajtóban, a külföldibe is mostanában ugye olvasható, azt úgy hívják, hogy amerikai hitelpiaci válság. És elhangzott az is, hogy ez a második világháború óta a legnagyobb válság a Wall Street-en, meg minden, de kérem szépen, tessék már a sorok között olvasni. Ugye ezt már apáink megtanulták, de hát nekünk is ugye meg kellett. Az történik, hogy ez az AIG, ami a világ legnagyobb hitel vagy biztosító cége, tehát hogy ez gyakorlatilag egy bank, egy bazi nagy bank, ami egyébként olyan területeken működik, amit nem szabályoznak különféle törvények, ezt így valahogy kis dereguláción esett át a Bush kormányzat idején, utána nem menjünk bele, különféle ilyen csődbiztosításokat meg ilyeneket csinálnak. Tehát ők így bedőltek, és 85 milliárd dollárt kapnak az amerikai kormánytól, ami a Wall Street-en körülbelül olyan veszek egy kávét, olyan szintű pénz, pláne egy ekkora cégnek. Na most a 85 milliárd dollárért cserébe ők 79,9%-os ellenőrzést adnak az államnak. Tehát magyarul a céget államosítják. Csak hogy az amerikai államnak mi a pénz alapja? A Fed, a Federal Reserve, vagyis a Rothschildék magánbankja. Bizonyám. Na és akkor nézzünk utána, hogy melyek azok a cégek, amelyek tönkrementek. Hát én nézegettem, most az összes nevet nem sorolom föl, mert kb. 10-12 cég, hát ezek már bocsánat, egymás tökét fogják, úgyhogy nem csoda, hogy egyszerre borulnak. Olyan bankok és biztosító intézetek, amelyek körülbelül 1 trillió dollár bankbetétet kezelnek. Trilliót mondtam, igen, tehát ez ugye billió, billiárd, trillió, tehát csak hogy kétbe legyünk. Az 1 trillió dollár összértékű betétre volt körülbelül 100 milliárd forint fedezetük. Vagy a dollár, bocsánat. De teljesen mindegy ilyen nagyságban, hogy forint vagy dollár, nem volt fedezetük. Tehát ez, amiről ugye Drábik János nagyon sokat beszél, de ezt mindenki tudja, a fiktív pénz. Most dőlt be. Na de miért dőlt be, hogyha eddig működött? Kérem szépen, marha egyszerű. Ezek a cégek mind 1914-15 körül jöttek létre. Mindegyik kivétel nélkül. Amikor a nagy Rockefeller birodalmat földarabolták, mikor a Trust törvényt létrehozták. Mit csinál a Federal Reserve, vagyis a Rothschildék? Befejezi azt, amit az egész 20. században csinált. Az egész Wall Street-et szépen fölvásárolta. Magyarul bagóért, 85 milliárd dollárért megszerezte a legnagyobb céget, a legnagyobb biztosítótársaságot. És innentől kezdve most már, hát eddig is azt csinált, amit akar, de most már még inkább azt csinál, amit akar. Ja, hogy közben 2000 milliárd dollár eltűnt, ami egyébként ilyen mindenféle áruk, meg ilyesmik foremelve létezett, és mondjuk el lett lövöldözve az iraki háborúba. Hát bocsánat, 2000 milliárd dollár, hello! Ugye nem véletlenül emeltük ki ezt a sort is, hogy... És ugye azt se felejtsük el, bocs, hogy közbevetek, hogy 130 millió dollárért a világ éhezése megoldható lenne, amit egy korábbi adásban megjegyeztem. Csak hogy milyen összeget. És gondolj be, hogy 1860 milliárd dollárról 980 milliárdot csökkent a 29 vezető pénzpiaci szereplő. Magyarul az egész Wall Street úgy, ahogy van, bedőlt a picsába. Kipukkasztották a lufit. Aztán most összeragazgatják a darabjait, és fölfújják újra, mint ahogy már tették ezt sokszor. És van ez a kampó szöveg, hogy hát a II. Világháború óta nem volt ilyen válság. Nem kérem, ez nem válság. Ők pontosan tudják, hogy mit csinálnak. Ezek nem véletlenül történnek. Hát ez, könyörgöm, ez egy ember működtette rendszer. Ez néhány ember, nem sok ember, ez egy tucat ember tartja kézben. Akik pontosan tudják, hogy mit játszanak, és melyik gomb mire való. Hát ilyen nincs, hogy hát nem számítottunk arra, hogy. Hát miért? Mi történt? Semmi nem történt. Ennyi. Egyszerűen lett egy ilyen. Két nap alatt bedőlt egy ilyen cég, a Lehman Brothers nevezetű cég, és hát itt van, hogy az amerikai piacon, ez most egy másik részt a jövőnek, az amerikai piacon terjeszkedni próbáló Barclays Bank már most megvenni a hétfőn csődvédelembe menekült Lehman Brothers egy részét 1,75 milliárd dollárért. De ez mi? Hát ez picsa pénz. Hát ez olyan, mintha azt mondom, hogy a Dunafert megvettem 100 ezerért. Ez nem ez történik? Végül is erről van szó, igen. Igen, igen, igen. Hát jó, jó dolog a piramis játék. Ez az, ez piramis játék. És ugye erre van a pénz, mint adósság című remek kis film, amire ugye megírják, megmondják a közgazdászok, hogy mekkora hülyeség, vagy miután, de egyébként józan paraszt észre átlátható kérdéseket fölteszel nekik, visszaválaszolják azokat a dogmákat, amiket a fejükbe vertek éppen azok, akiknek az volt a feladatuk, hogy dogmákkal tömítsék el ugye a józan paraszt észüket, és közben meg vannak olyan közgazdász professzorok amellett még, mint mondjuk a Bogár László, akik meg elhiszik ezt a filmet. Szóval ez az érdekes, hogy a közgazdászok egyrészt az mondja, hogy ez hülyeség, de bizony nem egy közgazdász professzor, meg azt mondja, hogy hát a Drábik se. Tehát sok mindent lehet rámondani, de azért mégis csak ezzel foglalkozott nem keveset. Ezek az emberek meg azt mondják, hogy igen, és én mégis inkább abban hiszek, amit ilyen egyszerűen el tudnak magyarázni, és érthető, bár annyira nem egyszerű. Hogy érthető legyen? Mert az egész nem működne, ha nem lenne pofon egyszerű az egész. Az egész világ pénzrendszer. Még egyszer mondom, ez egy ember alkotta rendszer. és ezt nem évszázadok során így úgy, ahogy összetákolták, mint mondjuk a jogrendszert, hanem ez így lett. Ezt kitalálták lényegében a 20. század fordulóján a New Yorki zsidók, hogy hogy működjenek ezek az óriás bankok, mert egy kis bank hogy működött, hogy váltott pénzt, hogy petét kiveszett, úgy működik, ahogy akarod. De amikor tényleg az volt a cél, hogy egy globális birodalmat, egy pénzbirodalmat létrehozzunk, nagyon-nagyon-nagyon pofon egyszerűnek kellett lennie a rendszernek, és az is. Csak megcsinálták körülötte a hókusz-pókuszokat, mert az is egy dolog, hogy, hogy ne lássanak bele az emberek. Mert ugye, ha valamit azt akarod, hogy nagyon jól, hogy az a tied maradjon, azzal két dolgot tesz. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon megvéded, de akkor lehet tudni, hogy ott van. És akkor tudják azt is, hogy mi az, ami ott van. A másik megoldás az, hogy elrejted. Vagyis túlmisztifikálod a létező legegyszerűbb dolgokat. Próbáld ki, az nagyon egyszerű. Például fogják két biciklit, az egyiket rakja a nagykörútra és láncolod le a legnagyobb lakattal, a másikat meg told be valami félreeső lépcsőházba, egy ilyen igen-igen eldugott helyen, ne lakatod le, csak jól legyen eldugva. Melyiket fogják ellopni? Hát ilyen attól függ, hogy hol van az a lépcsőház. Azt mondom, hogy ha tényleg jól elrejtett, most nem menjünk el, ez csak egy példa volt, de ez egy kicsit sánta példa, de ebből meg lehet érteni. A bankrendszernek, meg ezek az egésznek az a lényege, hogy az átlag paraszt, aki beül az egyetemre, és azt hiszi, hogy ott ő belőle szakembert képeztek, az arra való, hogy ennek egy pici részét működtesse, és azt így, hogy nagyon-nagyon sokat tud ebből. És az, hogy hozzá dőlni fog a pénz a fizetése, az nem azért van, mert ő annyira okos, hanem azért, mert akkora rohadt nagy pénzeket termel ez a rendszer, hogy nyugodtan ki lehet fizetni úgynevezett csúcsmenedzsereknek, meg közgazdászoknak ilyen havi 20 millió forintos, vagy akár dolláros fizetés. Nyugodtan, hát van, marad is. A hír elején volt egy olyan, az állam 79%-os abszolút ellenőrzést szerez az AI fele. Egészen biztos vagy benne, hogy ez 100% volt eddig? Tehát, hogy a Yankee állambanki... Nem, de többségi tulajdonról beszélünk. De... És nagyon... Biztos, hogy eddig nem volt többségi tulajdona. Tehát nem volt többségi tulajdona eddig. Biztos, nem, biztos. És egy másik érdekes egyébként, hogy ez ugye a legnagyobb biztosítóról beszélünk, tehát itt lényegében az amerikai állampolgároknak a biztosításainak a nagy része, az életbiztosítások megjelenek mind az államhoz, és mind a Fedhez került ezáltal. Magyarul kiprivatizáltak valami nagyon nagyot. Azt ugye tudjuk, hogy ez általában mire megy ki. Tehát a cégek, ilyen nagy mamut cégek nem azért vásárolnak fel valamit egy privatizációban, mert jótékonykodni akarnak. És ugye az az érdekes az egészben, hogy ezek ilyen gazdasági lapokból összeolózható dolog, mert hát persze a média és a bulvár szinten foglalkozik vele, amennyire lehet, és amennyire nem értik nem csak itt az emberek, hanem ott sem. Ugye ez a működésének az egyik lényeg, hogy értetetlen legyen. Körülbelül az APEC is így működik egyébként. Félsz tőle, meg nem érted, hogy működik, pedig az is a lehető legegyszerűbb dolog, tehát akire rámutatnak. És így ilyen egyszerű. Igen, és az a poén, hogy ha ők azt mondják, hogy te valamit elbasztál, és te bűnös vagy, akkor te addig bűnös vagy, amíg be nem bizonyított, hogy nem, te nem vagy az. Hát igen, ez az adórendszerünknek egy érdekessége, hogy igen. Az ártatlanságot kell bizonyítani. Bár ezt tegnap én is megkaptam ezt a rendőrségen egy ilyet. Úgy közölték, hogy a rendőrjárőr azt jelentette, hogy maga ejtette le a bombát, bizonyítsa be, hogy nem. Mondom, azért ez fordítva működik, nem? Ugye, ha valaki nem figyelte volna a bombagyárat, tegnap, szeptember 17-én a Kossuth téren egy nagyon-nagyon kedves rendőrjárőr, olyan 200 fővel körülbelül, igyekezett megakadályozni, hogy mi oda jussunk a tüntetésre, egy teljesen békés tüntetés egyébként a Kossuth téren, ugye összörű beszéd kiszivárgásának évfordulója, ja, az is ma van, sőt, ma van a TV-ostrom évfordulója, pontosan 2 éve ilyenkor kezdtük ebbe törni az ajtót, amikor ezt a műsort fölvesztük, és mikor ezt hallgatjátok, akkor van 2 éve annak, hogy engem letartóztattak, na erről is beszélünk mindjárt, szóval de oda akartunk menni, elénk állt ez a csodálatos rendőrbrigád, igazoltatás, minden, és egyszer csak a mögöttem álló rendőr így fölkapott valamit a földről, és közölte, hogy ez az én zsebemből esett ki, mármint az enyémből. Mondom, ez nem esett ki a zsebemből semmi, azon kívül itt vagyunk 10, meg ott volt a Magyar Nemzetnek két újságírója is. Mondom, nem kéne szórakozni, de ő egy kínai petárda volt egyébként, egy tűzijátékbomba. Na és aztán bevittek az 5. kerületi kapitányságra, és így alá akartak velem iratni egy papírt, hogy ezt tőlem fogadják. Szóval most tök jó, most indítottak egy eljárást ellenem. Most persze el lehet képzelni, hogy vajon hordok-e magamnál ilyesmiket, hogyha egy olyan helyre megyek egy tüntetésre, ahol tudti, hogy az első rendőr úgy szétpakol, hogy ruha nem marad rajtam. Vajon hordok-e magamnál ilyesmit? Hát ezt a kedves hallgatók küldjék be a megfejtéseket a BRSK címére. De egyébként nagyon szórakoztató volt, tehát a rendőri eljárás profizmusa az ugye annyi volt, hogy mi nem is tudtuk, hogy oda megyünk. Szerintem meg voltak győződve, hogy mi oda fogunk menni. Hát ez nyilvánvaló volt, hogy én megyek oda. De teljesen, teljesen véletlen, hogy oda mentünk egyébként, tehát emlékszel. De így van, nem terveztük, nem terveztük. Ott voltunk egy étteremben. És akkor, hát akkor át még megnézni, hát ha lesz valami, és hogy legvisszesek mentek el mellettünk ők. Tart itt a Tom Cruise, itt vannak, akkor egyből telefonálgatás, ha nem állunk meg egyébként, akkor oda se érnek. És hát mondom teljesen, tehát volt, akitől el se kérték a személyét. Nem, az én voltam, nem volt nálam személy. Hát a gyilkos gazdaságot igazoltatták. Nem? Ja, hát ön ő volt biztos. Nem. Gondoltam, hogy ők azok hülyék. Főnix azt fogta magát, a sarkon fordult, azt lelépett, azt ezen volt kezdve. Igen. Na, hogy körbeálltak minket, meg fogta magát, sarkon fordult, és kisétált. Azt mind nézték, hogy jó, hát nekem is. Elmen. Hát az elején ugye két csapat volt, az egyik elszedte aztán melyiket, a másik meg motozott. És hogy megyek a motozók, bocsánat, ruhállatvizsgálás, csak hogy szakszerűség kedvéért. Oda megyek, a kollégám elvették a személyét? Mondom, persze. Jó, átvizsgál, visszamegyek, oda jön hozzám a másik csapat, visszaadtok már a személyét? Mondom, persze. És az így le is, mert nem igazoltattak. És később, mikor úgy kitalálták, hogy nekem kiesett ez a cucca zsebemből, akkor oda jöttek, hogy visszaadtak már a személyét? Mondom, persze. Jó, akkor elkérném meg én. Mondom, ja, egyébként nem adták vissza, nincs is nálam. Ez a kurva röhögés, mert nem néztek csúnyán, hogy szórakozom velük. Mondom, igen. Elég szar eljárás lehet, amikor így megállnak emberek, és közös mindenki rajtuk röhög. Tehát így körbeállnak, fényképezgetnek rajtuk röhögnek. 100 ember plusz újságírók így körülvettek minket. Hát nyilván azért is, mert húgott a Tomket és a rendőrök basztatják, hát ilyen még nem volt. Igen, és ez szokatlan, mert ők a fasz a gyerekek többnyire, és ők a helyzet urai. És akkor most még így körülállják őket, és kiröhögik őket. Tehát ez így azért rossz lehet. Hát valószínűleg elég rossz, mert ezeket a droidokat keresik. Igen, hát ilyen volt már. Ez a bombagyár a Dragon. Na, hát közben meg ugye a Fed, mi a fene a nevük? Szóval a Rócsiedék megvették a többi zsidót. Na, mit szóltok hozzá? Volt egy ilyen felmérés egyébként, már valaki begurult, hogy állandóan a Wall Streetnek a kapcsán zsidókat emlegetnek, és csinált egy frankon egy ilyen felmérést, így végigkérdezgette így a brókerházaknak a lez alkalmazottjait, hogy ő milyen származású. És elsőprő többségben voltak az írek, utána jöttek az angol szászok, és a zsidók azok csak valami negyedik vagy ötödik helyen voltak. Ugye, de hát persze az alkalmazottakat kérdezte, aki ott ülnek a számítógép előtt, azt legfeljebb nyomkodja, hogy na most veszünk ilyen részvényt, meg olyan részvényt. Tehát így nem a vezetőket kérdezte meg. Megszűnik az előzetes letartóztatása, és házi őrizetbe kerül pénteken M. Robert, az alvilágban fekete seregként számon tartott bűnözői csoport feltételezett vezetője és két társa a fővárosi bíróság csütörtöki döntése nyomán. A három vádlott esetében az előzetes letartóztatás időtartama eléri a 3 évet, és a törvény szerint ez a maximálisan megengedett idő. Hát, magyarul. Magyarország két legveszélyesebb bűnbandája, kvázi szabadlábra kerül, házi őrizetbe kerül egyébként, tehát annyira nem kell megijedni. Most csak a főnökét említették. Első, 5. és 19. rendű vádlott. Első, 5. és 9. rendű, tehát az első kiengedik. Az elsőt kiengedik, a másodrendű az ott rohadt meg. Én egyébként fölöttem lakott ez az M. Robert, csak nagyon vigyáztak, hogy ne kerüljek vele kapcsolatba. Már amikor Venyige utcában voltam, hát ugye a kalandok. Tehát én ilyen embereknek voltam a szomszédja. Egyébként egy csomó rendőr, főrendőrök, tehát nem ezek a, én vagyok a politikai megbízott itt a rendőrségnél típusú főrendőr, hanem tényleg a nyomozók, akik tényleg ránk vigyáznak. Egy csomóan most ugye már írják a felmondó levelüket ezért, akik ezeket annak idején elkapták. Ez mert ha felmondott, hát akkor nem ölnek meg. Végtére is kell, megkatására a Gyurcsányéknak. Sztálin elvtársnak volt egy ilyen trükkje egyébként, hogy amikor nagyon zúgolódtak a moszkvaiak, akkor kinyitotta a börtönöket, kizúdult az összes bűnöző, hát szanaszét vertek mindent a városba, az ez elég kemény dolog volt, akkor kirendelte a hadsereget, aki az utcán volt, azt legépisztolyozták, és akkor rend volt. És akkor így megköszönték Sztálin elvtárs atyának. Persze ők nem tudták, hogy kinyíltak a börtönök, csak annyit tudtak, hogy hú, jönnek a fasiszták, vagy akárkik, akit éppen ugye nem lehetett szeretni. És örültek, hogy Sztálin elvtárs megint megmentette őket. Nem aranyos ez a Sztálin elvtárs? Tökre cukor. Annak idején még 1984-ben Bulgáriában vásároltunk egy barátommal egy aranyozott gipsz Sztálin plakettet. És ahogy jöttünk be a vonattal, már a határon, a vámos így kérdezte, hogy van-e nálunk valami. És kérdeztük, hogy hát micsoda. Erre mondta, hogy hát arany, vagy kábítószer, vagy ilyesmi. Erre így elővettük a Sztálin kis plakettet, hát el akarta tarhálni természetesen, de egyébként ennek a barátomnak a mai napig megvan, úgy ott az íróasztal a fölött ott van. Bulgáriában egyébként az öregnek mai napig nagy kultusza van. Tudom. Nagyon voltam szeretik. Ott. Nem is olyan rég. Hát lakjelhagyási tilalom alatt vagyok, tehát igazából elég rég, de voltam. Ne röhögjél annyira. Mert miből gondolt, szerinted előfordulhat ilyen Ferihegyen, hogy én oda megyek, megvillantom a személyét, és azt mondja, hogy a Tomcat, mennyi? Szerinted létezik, hogy ilyen előfordul, és utána egy hetet vagyok Bulgáriában? Ilyen nem létezik nyilván. Közben másik ablaknál meg Attinának az útlevelét újraig nézik, hogy még át is világítják? be non-nonsense. Ilyen nem létezhet. Igen, tehát ennek kb. Annyi az esélye, mint annak, hogy itt találnak meg ezt ilyen dolgokat, ilyen furcsákat. Tehát ez az egyik oldal mennyire értetlen, és amelyet meg mennyire bénák. Tehát ezek a dolgok, ezek nem történhetnek. Ez azért van, kitaláljuk őket. Azért volt rendőr, aki frankón így négy szem közt kvázi bocsánatokért már megint azért, hogy engem basztatnak, ez elég gyakran előfordul. Viszont majd az a rendőr, aki meg a kapitányságon, hát hogy őrzött engem, de nem raktak be a fogdába, meg ilyenek, nem szórakoztak velem egyébként, azon kívül amennyit szórakoztak, az is így elmondta, hogy ő igazából olvasta a bombagyárat. Igen, hát én nekem is volt egy nagyon jó élményem, talán ez a rendőr hallgat is minket, mert hogy körbeállták 20-an azt a kis tárgyat, ugye hát ők azért tudták, hogy alapvetően nem ezért esküdtek föl, meg hát ott a fegyver az oldalán, nem biztos, hogy ezt a szart akarják. Szar petárda a földön, de egy pingpong labda nagyságú szart képzeljél el, és ezek a 2 méteres, hát 3 ajtós szekrény méretű rebiszes állatok, így 8-an állnak körülötte, és így nagyon figyelnek, nehogy a veszélyes eszközös hozzáférjen. Én oda ment egy srác, és mondta, hogy ő megfogom. És ilyen nagyon mérgesen ránézett, ez egy elég nagy darab rebiszes, de tényleg ilyen nagyon ijesztő fejjel. Én mondtam, hogy vigyázzál, srác, most nagyon be vagy nézve mérgesen. És így ránézett ugyanezzel a mérges fejjel rebiszes, így még én is megértem, így meglátott, így elmosolyodott, és így mit szeretett, ez szevasz. Tehát így egyébként van köztük egy-kettő, aki azt hiszem, hogy már. De mondjuk megy elég szépen náluk az ideológiai képzés. Tehát ugye az rendszeres egymástól külön is állítják, hogy ugye a Budázia 70 milliós villájából irányít minket, akik egyébként fideszesek vagyunk. Orbán meg a 700 milliós villájából a Budázia 70 milliós villáját, ugye? Gondolom. Egyébként én pont csuttogó propaganda. Éppen tegnap jártam Posta Imrénél, csináltunk megint egy interjút vele, ugyanis hamarosan megjelenik az újabb könyve, majd a következő rádió műsorban lehet, hogy be is tudjuk már mutatni. És hát ő mesélt nagyon cifrákat, amiket azóta tudott meg. Tehát amit az első interjúban hallottatok, az kutyafaszka. Az semmi. Tehát az, hogy inkább így ott ne, hülye vagy. Na és ő mesélt ezekről a dolgokról, ilyen hasonlókról, hogy meg ugye a rendőrök hogy vélekednek. Tényleg a rendőri állománynak most már a többségének nem azzal van tele a töke, hogy ő a rendőr, és mindenki beletörli a lábát, meg megdobálják, hanem abból, amit csinálnak belőlük. És nekem mindig előttem van az a rendőr, és ez úgymond egy kis reményt ad nekem, mert folyamatosan mindig ez jut eszembe. Az a rendőr, két rendőr, aki vigyázott rám, amikor a bombaügy miatt előzetesbe helyeztek, és a bíróságra ők kísértek be. És ott beszélgettünk, ott volt egy váróterem, én ott kellett rám vigyázni, mert nagyon veszélyes vagyok. Megmutatta a srác, fél fogsora hiányzott. Mondta, hogy a tévéostromnál szájba dobták egy bazalt kővel, 10 foga kitörött. És már akkor se arra haragudott, aki dobta a követ, hanem arra, aki miatt dobták. És akkor is az volt az első gondolat, hogy pusztulna el a Gyurcsány az egész családjával együtt, azért, mert neki most így fáj. És van, aki így gondolkozik, és elég sokan vannak szerencsére. De hát mindig mentegetjük a rendőröket, aztán végül úgyis megdobáljuk őket, hígy. A hideg esős időben tömegesen pusztulnak a fecskék, a túlélők utak mellett, hidak alatt és erkélyeken keresnek menedéket. Pakson egyetlen teraszon 200 madár zsúfolódott össze. Tavaly a hasonló időjárás miatt 4000 fecske pusztult el. A madarászok arra kérnek mindenkit, hogy fogják be, és tegyék dobozba a legyengült madarakat, és táplálják, és ássák el, míg jobbra nem fordul az idő. A tojással kikevert túró, a macskeledel vagy a liszkukat tökéletesen megfelel. Bravo. Na igen. Tudnélik, ezek a szerencsétlenek így az indulás előtt még szeretnék föltankolni magukat egy kicsit, viszont most, hogy ez a hirtelen volt ez a múlt héten még a meleg rekord, és még úgy döntöttek, hogy ők itt még egy kicsit töltekeznek ők a kajával, aztán egyszer csak bejött ez a mostani fincsi novemberi időjárás, hát bizony a fiataloknak egyszerűen még nincs akkora gyakorlatuk, hogy összeszedjék azt a pár darab repülőrovart, ami ő nekik táplálékként jó. Egyébként az, hogy kemény tojás, meg tojással kikevert túró, meg macska eledel, liszkukac, ilyesmi tökéletesen megfelelő, azért az egy kicsit túlzás, mert én nem természetesen. Nem, én akkor, hogyha ilyen sérült vagy, hát legyengült fecske kerül a közelembe, akkor például porrátört tojás héjat is keverek be az állatnak a mesterséges táplálékába, hogy a kálcium utánpótlás is meglegyen. De a boltban, mármint patikában is lehet kapni például a kálciumfoszfát nevezetű, kálciumfoszforikum nevezetű port. Ezt ajánlott bekeverni például a darált hús közé, és akkor ezzel lehet etni, finoman, csipesszel, ő el fogja fogadni ezt a táplálékot, és akkor, hogyha majd fölmelegszik az idő, akkor el kell engedni, és mennek ledélni. Számos kórházban elkezdték árulni azokat a széfeket, amelyek beszerzését egy egészségügyi miniszteri rendelet írt elő még Horváth Ágnes idején. Távozásával azonban a rendeletet visszavonták, így azok a kórházak, amelyek már lebonyolították a közbeszerzést, megpróbálnak megszabadulni a még be nem szerelt széfektől, írja a Magyar Nemzet. Horváth Ágnes volt egészségügyi miniszter tavaly decemberben jelentette be, hogy február közepétől minden kórházi ágy mellé kötelező zárható széfet szerelni, ezzel akarta megakadályozni a kórházi lopásokat. A beszerzést a vizitdíjakból és a kórházi napi díjakból akarták fedezni, úgy számoltak, hogy a széfek összesen 600 millió forintba kerülnek majd. A lap a Kecskeméti megyei kórház példáját említi, ahol 1040 darabot vásároltak a széfekből, de csak 300-at szereltek fel a rendelet visszavonásáig. Hétfőn elkezdték árulni a felesleges darabokat egyenként 4140 forintért. Tehát, ha valaki széfet szeretne venni, akkor forduljon bizalommal bármelyik kórházhoz. Igen, hát Mengelitának végül is az volt a fontos, hogy ne legyen lopás a kórházban, az, hogy meghalnak betegek, meg hogy utcára kerülnek közveszélyes elmebetegek, ilyesmi, az nem számít. Lényeg az, hogy szép legyen. Aztán hát ugye most ez az eredmény. De azt várjuk, ugye, hogy mekkora ördatlan pénzt dobtak ki ezzel. Mennyit? Írja egyébként, hogy mennyit? 600 millió forint összesen. 600 millió forintot, mert kurva jól áll az egészség, hogy kidobtak, mert döntött egyet Ágika. Illetve ez a morált is azért eléggé rombolja, mert hogy a Pándi Kálmán, Gyulai Pándi Kálmán kórház úgy sporol 15 milliót, hogy húzták az időt. Hogy nem voltak hajlandóak megvenni. Na most azért ez itt most működött. De normális esetben ugye egy minisztériumi rendeletet jó lenne, hogyha végrehajtana bárki, vagy bármi. De hát itt ezután most azt látjuk, hogy az nyert vele, aki nem vette komolyan a Horváth Ágit. Horváth Áginak amellett, hogy egy gyilkos, sőt tömeggyilkos, az a másik nagy bűne, hogy ez annyira hülye, hogy az ilyen látszatintézkedéseket se tudja jól megcsinálni, mert neki ez volt a látszatintézkedés, hogy csinálok valamit a kórházzal. Na most ez a valamit csinálok, ez ilyen barom ötlet, hogy minden ágy mellé szép. Legalább a Gyurcsányékban van annyi, hogy ők a látszatintézkedéseket ügyesen. Tehát most minden nyugdíjasnak laptopot, meg ilyenek. Ígérünk. Tehát ígérünk. De érted? Tehát ez olyan, tehát mintha. De az, hogy minden ágy mellé szép, hát ez nem is olyan, mintha. Hát ez hülye. Ráadásul csúnya is. Én meghalok tőletek. Én mindig azt hiszitek, hogy egy ilyen intézkedés az vagy látsza, vagy pedig olyan van benne, hogy felszedik a szépeket, és akkor jönnek az alsókatyúk, és akkor ízés az első fázis, a második. Nem. Teljesen egyszerű, meg kell venni a széfeket, be kell szerelni, és ki csinálja ezeket a széfeket, ki gyártja, meg ki szállítja neki, meg ki szerezi be. Na ez az, hogy ez se volt kiosztva, annyi volt, hogy vegyenek széfet. Én soha nincs kiosztva. Nem, nincs figyelj, kiosztva. Mindenki ott van, a kórház döntött el, hogy hol vesz. Ez az, minden kórháznak a főnöke a saját haverjától fogja megvásárolni. Hát ha van épp olyan haverja, széf egyet. Mindig, nem az a lényeg. Tudod, ez nagyon jó példa erre? Minél több haver legyen benne. Van olyan haver, aki szerzi azt, aki tud olyat, aki tud széfet csinálni, aztán van még egy haver arra, aki ismeri a beszerezhetőt. Ezt én értem. Miből lehet akasztani? Tudod, hogy mi a jó példa erre, amit te mondasz? A maga a vízidíj automata. Mindez, hogy nézett ki? Darabja 2 millió forint volt. Mondjuk nem tudom, hogy mi kerül annyiban, meg prototípus olcsóbb lett, hogy megcsinálj, és ezt a Kóka cége csinálta hozta. Igen. És a Fidesz, ugye, a büdös életben nem kérdezte meg, hogy Kóka bazd meg. Hogy, mi, mit csinálsz? Nem. Örültek, hogy eltöröltük a vizitdíjat. Mert persze ugye x-edik példája annak, hogy ugye ez egy látszat ellenzék a Fidesz, és még egyszer elmondom, ezt már sok adásban mondtam, hogy sokkal rosszabb lesz nekünk a Fidesz alatt, na mindegy. De gyakorlatilag majdnem az összes dolog, ami az egészségügyben történik, és a felújítás, az azért van, hogy lehessen lopni. Csak ott? Szinte csak ott, igen, azért, mert ez egy nagyon állami cég, és abban folyamatosan kell pénzt tenni, és ott látványos felújításokat lehet csinálni. És azt mondjuk, hogy hú, szeretnünk ezt meg azt mondom, azt, és akkor ez jó lesz, mert a póger egészségesebb lesz tőle. És akkor a póger tökre örül. De a póger azt nem tudja, meg ti se látjátok át, hogy ez azért van, hogy lehessen bőle pénzt akasztani. Nem úgy, hogy összeesküvés, meg nemzetközi, meg ilyen, meg olyan szionista. Hát ez összeesküvés. Ez bármilyen nem tetszik, ez egy összeesküvés. Az, amikor megbeszéljük, hogy hogyan lopjanak el x milliárd forintot, ráadásul a törvényt is hozzáigazítják, hogy ilyet lehessen. Igen. Mert ez egy Kínába kötéljár. Ilyen novella szintű dolgok mennek, tehát összesen annyi, hogy megveszik a cuccot. Nem egy olyan cégtől veszik meg a cuccot, ami mit tudom, egy széfeket gyárt, hanem egy olyan cégtől veszik meg a cuccot, ami valamilyen szinten haver. Vagy nem, amelyik közvetíti a széfeket. Az is lehet, aki közvetíti a széfeket, de többnyire az is, aki gyártja meg, az is, aki beszereli meg. Úgy általában mindenkinek kell pénzt adni. Figyelj, legyen, mit tudom én, egy kicsikét drágább, viszont egy kicsikét, mit tudom én, érjen kevesebbet, és akkor a maradékból, az árrésből, abból osztozunk. Hölgyeim és uraim, önök Dr. Ghostmissing mikrogazdasági trivialitások című előadását hallották. De azért mondom el ezt, mert annyira látszik, hogy ez nem látszott. De mondod, így a kórházban egészségesebb lesz tőle az ember. Tehát így a Bözsi néninek biztos jóval kevésbé fog fájni a dereka, igen, hogyha ott lesz neki a szép az ágya mellett. Hát, meg az a baj, hogy most már jutottak addig, karöltve Gyurcsányával, meg a többi ilyen fura emberrel, hogy most már nincs mit betenni a szépbe. Tehát most már, úgy, most már egyszer gatyába bekerülsz a kórházba, és megdög lesz. És hiheted a WC papírt, meg az orvosságot. Igen, ez a Bözsi néni jobban fogja érezni magát a széptől, de most egy olyan dolog, meg kell nézni, hogy milyen szintű felújításokat, meg milyen áru felújításokat eszközölnek a mostani rendelő és kórház intézményeken. Tehát így, mint tudom én, az egész épületet felújítják. Annyiból újítják föl, amennyiből négy teljesen újat lehetne építeni. És tényleg. Egyébként ez nincs benne a hírben, benne van, csak nem olvastuk fel, hogy igazából azért szabadulnak meg ezektől a széfektől, nem csak azért, mert hogy most nincs rendelet, és akkor szereljük le, mert arra sincs rendelet, hogy kazán legyen. Ja, apropó, bocsánat, csak hogy elbaszott rendeletekről beszélgessünk, például van egy ilyen rendelet, hogy egy óvodában mindig 23 foknak kell lennie, pihenőidőben 24-nek, és mindig egy ablaknak nyitva kell lenni. Ez így van a rendeletben. Most gondolj bele, miért veszteségesek az óvodák? Na nem csak ez, tehát azért szerelik le ezeket a széfeket, mert a kutyának nem kell. Tehát felszerelték, és semmit nem raknak bele. Hát ki az, aki értékeket visz egy kórházba, az meg is érdemli. Mert a kórházi lopásnál mit lopnak el? Hát ezért mit tudom én, fülbevalót, amit a hülye öregasszony bevitt magával, nem bírta otthon hagyni. Hát annak ellopják, igen, aztán sajnálkozhat, hogy mit tudom én, az NPR-om lejátszott a beteg mellől, de nagy értéket nem nagyon. Tehát olyasmit lopnak el, ami amúgy nálad van mindig. Tehát nem teszed be a szépbe, mert otthon is hagyhatnád. Tehát nem használták magyarul. Dániában az immár mindennapossá vált erőszakos ifjúsági demonstrációk és a bandaháborúk miatt a gyermekek érdekeit képviselő hatóság szigorú intézkedéseket hozott. Kopenhága főleg bevándorlók által lakott Nørrebrót kerületében a hatóság megtiltotta a szülőknek, az óvodáknak és napköziknek, hogy a gyerekeket a játszóterekre vigyék. A játszóterek különösen alkalmasak a tiltott tárgyak elejtegetésére, például a homokozók ellenőrzésekor szinte mindig talál a rendőrség lőfegyvereket, késeket, éles töltényeket és kábítószert. Remek hely ez a Dánia. Remek hely ez az Európa. Mit lehet erről elmondani? Remek lehet itt bele szippantani a homokozóba. Igen, erről azt lehet elmondani, hogy miután kiszedtük a lőfegyvereket, késeket, éles töltényeket, utána kell szerezni egy ilyen 10 méter átmerő hitelkártyát, kell csinálni az egész homokozóba egy rohadt nagy utcát, az szipp. Igen, nagy szippantós kocsival. Igen. Így hátra beegye, így az utas térbe egyenesen. Igen, tehát komolyan menjünk már egy ilyen homokozóba. Tehát komolyan, hogy bemész, így ásol, és így pisztoly. AK. De ez lehet trükk, tehát ez nálunk. Az összecsapásokat megakadályozni akaró rendőrök megjelenésekor ugyanis a tüntető fiatalok, illetve az egymással küzdő bandák tagjai mindent eldobálnak maguktól, aminek birtoklásra miatt letartóztatnák őket. Az milyen? Jön a rendőr, eldobál összes fiatal, minden is álltok. Viszont körülött egy 8 kalasnyikov, meg egy van. Ez nem, úgy, nem az, hogy mit találnak mögötted, és utána bevisznek. Akkor nézd a rendőr, hát ez itt volt a földön, hát ez itt volt, dál rendőr, kérem. Hát akkor most már menjenek már hazana. 8 halas, mikor hogy nem petárda. Helyet... A banda háborút nem már. Nem tudom, de petárdát tudom, hogy szokott leesni igazoltatás. Ahelyett, hogy kiszortad volna azt a rohadt cukrot a homokozóba. Ja, és utána másnap mindenki viszi haza az édes gyermekét. Ne arra, hogy a Molnár Görénynek kiderült, hogy van egy ilyen tablettája, amit ő nagyon régen szed, de most már fölírta a Neónak is, meg Dragonnak is, most már én is bevettem. Több hónap. De pont azért. Pala Montessori középiskola érettségi botrányának kirobbanása után Hiller István oktatási miniszter is elismerte, hogy szabálytalanságok történtek az érettségi során. Csak hogy közbeszúrnám, a index.hu-ról származó híren az érettségi botrányt egybeírták. Tehát ezért ez is. Igen? 2008. június 25-én a Montessori Alapítványi Általános Iskola és Gimnázium három diákjának szülei azzal fordultak a sajtóhoz, hogy egy diákot, egészen pontosan a miniszterelnök egyik fiát a vizsgák során jogosulatlan előnyökhöz juttatták, és külön terembe zárkózva szakoktató mellett írta meg az írásbeli érettségét. A szülők azt is elpanaszolták, hogy az iskolában az oktatás minősége kritikán aluli volt, és az érettségi alatt törvénytelenségek sorozatát követték el. Az oktatási hivatal vizsgálata ezek után többek között feltárta, hogy egyetlen középiskolai tanár sem alkalmaztak a Montessori iskolában a tanulmányi időszak és az érettségi vizsgák idején. Na, jó kis iskola lehet. Nem is hallottam róla. Van egy iskola, ahol nincs tanár. Tehát szakképzett tanár nincs. Persze, hogy kritikán alul. Igen, tehát alternatív közgazdasági gimnáziumot tudom idézni, az egy ilyen hely, de mindegy, onnan meg tudjuk, hogy milyen köcsögök kerülnek ki, de azért tegyük fel, hogy itt nem mindenki köcsög. Tehát van egy ilyen iskola, ahol nem tanítanak semmit gyakorlatilag, és az érettségi vizsga úgy néz ki, hogy egy Gyurcsány gyerekét megiratják, tehát leül mellé a matek tanár, és lediktálja neki. De itt nem az a probléma, hogy úgy tanítom, hogy talasszágok, törvénytelenség, hanem vele így meg kell ezt iratni. Tehát ő egy olyan szinten van. Hát ha láttál róla a fényképet, akkor igen. Tudod, ő az, aki lop a boltból. Mert tudod, a Gyurcsánynak az apja az visszaeső tolvaj volt. Bicikli tolvaj, meg ilyenek. A Gyurcsány nem lop, ő a miniszterelnök. A fia az megint lop. A mi miniszterelnök. Hát egy kicsit ez az információt, hogy a hagyberendezésen nem tudsz még egyszer, ha lehetne. Tehát, ezt nekem komolyan olyanok mondták, akik benne vannak az MSZP-ben, rászavaznak, és ők tényleg tudják, hogy miről beszélnek. Gyurcsány nem lop. Ezt ők mondták. Ez tehát így van. Hát én nem, figyelj, nem foglalkozom MSZP-sekkel, én nem ismerem a Gyurcsány személyesen, én nem hiszek a szélsőségeseknek. A Gyurcsány biztos nem lop, ha ők azt mondják. Ne várj, a legjobb érte, ultimate érv, ő már eleve sikeres üzletemberként került oda, nyilván már akkor neki nem kell, hogy lopjon. Ő már országjobbító szándék. Most eleve, ez kb. Mint a Tesco, amikor a Cohen megalapította a Tesco-t, ő semmi pénzzel a zsebében megjelen, nem tudom, a brit portóknál, rűző, ő $3 a zsebében, majd egy hét múlva egy $8000-os nem tudom micsodát csinált. Egy hét múlva, tisztességes munkával, tudod, Cohen megjelen. Erre mondta Rockefeller, hogy a második 1 milliót már becsületesen is meg lehet keresni. Ugye? Szóval ez egy ilyen... Ez ne dolgy egy zsidózás, tehát azért ez... Meg fogom kapni, hogy... ez ilyen random. Bejöttek a zsidózás. De ők jönnek, nem mi. Tehát mondom akkor, tehát, hogy a gyerek, tehát az előbb még itt tartottunk, a kedves Gyurcsány gyereket, azt elkapták valami közérbe, hogy sok itt lopott. És ugye, hogy kell, ugye félreállították meg minden, és ő hívta anyukát, és így gondolom eléggé meglepődtek ott a szekuricsik, mikor így lesasszézott a dobletklára, és kivizett az 540 forintot a két darab csokiért. És utána másnap nem jelent meg az az újság abban a szupermarketben, ahol ez megtörtént, amelyik erről írt. Szóval valami mondat, csak kijöhetett volna. Egyébként erről, hogy hova ér el ezeknek az ex-komcsiknak, meg jelenlegi komcsiknak a keze. Utaztam a múltkor egy öreg taxissal, a főtaxinál van, talán ezzel már, ők úgy is tudják, hogy hol van, nekünk még nem érdekes. Tehát mentünk haza, fölismert engem, tévéből persze, fölszoktak, mindegy, hogy hát igen, ez meg ez, és elmondta, hogy ő annak idején a Pozsga Imrének volt a személyi sofőrje, még a pártállamban. És hát igen, ő fuvarozta, de így elmondta, hogy ez a Pozsga, ez egy nagyon jó arc volt, jó, hát ő is egy kommunista, de ő egy kvázi becsületes ember volt, tehát normálisan minden, de bezzeg ez meg, de bezzeg az meg, mit tudom, és elmondott egy történetet, hogy egy évvel ezelőtt körülbelül a hírtévések megkeresték őt, így megtalálták így a taxitársaságnál, hogy szeretnének csinálni ilyen ex-pártalami főfő emberekkel, akik ma is pozícióban vannak egyébként, interjút, hogy hogy megy a soruk, mi történt, stb. Na most nekem elmondogatta, hogy például volt ilyen, hogy a beült mellé egy ilyen, annak idején már a pártállamban is ismerték, egy ilyen törtető minisztériumi rinyal, meg se jegyeztem a nevét, és így ő is fölismerte őt, hogy na ez volt ez a akkor még ugye fiatal srác, ugye sofőrként, mit tudom én, hogy jaj, hogy van, mi van magával, hát tudja, nekem akkor is jól ment a sorom, nekem most is jól megy a sorom, tudja, hogy semmi nem változott, itt mi vagyunk az urak, meg mit tudom, ki lett baszva a taxiból, teszem hozzá. De aztán megtalálták őt a hírtévések, és mondták, hogy hát akkor egy interjú, mondta, hogy jó, de hát most munka van, gyertek vissza ekkor, meg ekkor. Tehát ilyen munkaidő végén. És képzeljétek, 2 óra múlva kapott egy telefont, és mondták neki, hogy kurvára nem merjen beszélni arról, amire emlékszik, mert nagyon szét lesz verve a feje. És erre gondjuk volt, gondolj bele. Nem csak akkor kit figyeltek, és kik. Hát aztán természetesen persze ez nem igaz, hiszen ma már 2080 és demokrácia. Bocsánat. Egyébként mi az, hogy Montessori a neve az iskolának? Jó, mondjuk ahova én ilyen képzős jártam, annak se rendes, de... Én most nem akartam, de hogy mi erre, mert akkor úgyis belekötnek a zsidajok. Mondjuk azt nem olyan hallgatják. Látatlanban fogadunk? Mátai lovagrend. Lehet. Küldött nekünk egy kedves olvasónk egy nagyon érdekes képet, és köszönöm neki. Lasz Györgyöt, az Intel Security igazgatóját 2003-ban a Máltai Lovagrend. Igen, az alternatív Máltai Lovagot avatják. Igen, ez egy nagyon jó kép, és nagyon szép az ilyen kis, a legszebb, amik médiában is véletlenül bennmaradt kis ilyen-olyan képek a legjobbak. És ugyanígy ezért olvasni a Szombatot. Teheted meg az ilyen dolgokat. Nagyon kis hasznos dolgok vannak, nagyon jó kép. Igen, ő lett a kis Intel Security-nek a... És ott a Máté. Na mindegy, hát ezek ilyen. Ez is összesküvés, elmább fene egyemeket. Az idősebb Lasz Györgyről jut eszembe, van egy ilyen könyv. Hú, mi is a címe? Ilyen rendőrtörténetek vannak benne összegyűjtve, hogy megvettem, mert hát, ha érdekes, de ilyen segnyalás volt. Tehát a ilyen mai ilyen kiöregedett, ilyen fogatlan vén kommunista ilyen múmiák, hogy amikor mi fiatalok voltunk, és a kádarkóban szavazkodtuk a sok szemetet, na és azoknak ilyen rendőrtörténeteik, és benne van az idősebb Lasz György, aki már ugye nem boldogít minket annyira. Benne van egy történet, hogy mikor ő még járőr volt, és annyi a nagy története neki, tehát ennyi gyűlt össze rendőr korából, hogy kihívták őket valami betöréshez, tényleg frankó betörtek egy családi házba, na, a járőrtársával átugrottak a kerítésen, futás a ház felé, egyszerűen csak így zsúgy leestek valahova, mert a tolvaj ásott valami 8 méter még gödröt a kertbe, mielőtt bement, és kezüket, lábukat kitörték a rendőrök, a Lasz meg a járőrtársa, és hát nem fogták el a betörőt, ennyi a történet, ami, tehát ez az egyetlen, amire vissza tud emlékezni rendőr. Korábban nagyon sikeres rendőr lehetett. Jó. Az utolsó adásvételi szerződést is aláírták a Várajai Pérót felszámoló programban. A Nyomornegyed lakóinak Teverre költözése ellen közben tiltakozás kezdeményezett a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke. Ide az van írva, hogy Roma. Igen. De... Jó. Ezért hogy ne legyen másért az, hogy cigány. Én nem, én azért ragaszkodom továbbra is ahhoz a terminológiához, amit még 2004-ben, vagy mikor vetettem föl még a régi blogomon, hogy tegyünk különbséget a cigány szó, mert annak jelentése van, és a roma között, hogy a roma az ugye azt jelenti, hogy ember, de most tekintsünk el, népnév, magukat nevezik így. Hát én meg ezért nem tekintek, én meg a dragon álláspontján vagyok. De nem. Hogy ne nevezze magát embernek, mert akkor én mi vagyok? Miért? Én vagyok a gázsó. Miért a magyar, az mit jelent? Magor. Jó, de alapvetően vagyunk a legnagyobb zsírarcok. Máshoz nem, hogy? Nem vagyunk a legnagyobb zsírarcok, ezek meg cigányok. Lehet, hogy csak romák, de attól még... Tehát, szóval... Oké, okay. Ez ilyen gordiuszi csomó érvel, és biztos van rá valami szintjörök szó. Argumentumom gordiuszom, vagy mit tudom? Argumentum ami latin, de nem baj. Jó, hát most így... Ja, egyébként akkor ezt elmondom, nem én kezdtem el, mai napig mindenki baszogat az érveléses könyvvel, amit ígértem, de azt csak megígértem. Tehát az érveléses könyv? Igen, mondta, hogy van valami érveléses könyv, nem rendeltem meg, mert rendeltem inkább egy könyvet, azt Spamekről. Szóval... Nem rendeltem a könyvet, hanem rendeltem inkább egy könyvet. Na, és... Okay, itt van ez a Spam könyv, tehát Sütő János Spamtelenül című könyv, semmi köze a roma önkormányzathoz. Semmi. És egy csomó hivatkozik a SpamWiki-re, királyok vagyunk. Igen. Oda, a SpamWiki-re hivatkozik. De egy-kettő helyen, hét helyen írja oda, de hát szerintem több helyen lopott tőlünk. Na mindegy. És mit kezdtem el most, ezt elkúrtam? Mondd, hogy cigány roma. Ja nem, hogy érvelés. Na, aztán nem én kezdtem, most csak felhozhatom. De itt nem működött marhára, azért vagyunk ilyen fáradtak, mert egy óráig dugdost össze-vissza a készüléket. Egy óráig dugdost. És hogy ugye nem működött, meg nem jó, meg ezért. És ugye a legjobb érv, nálad volt utoljára, biztos ezért ment tönkre. Most ezt annyiszor hallom, na most ez a post hoc, ergo propter hoc, utána tehát miatta érvelés. Ezt így bele lehet mondani az arcába, aki ezt mond. Tehát nem. De van egyébként kumhok, ergo propter hoc vele tehát miatta. Ez egy kicsit más. Nagyon jó. Na, akkor hát... ezek szerint bármelyik politikus hivatkozhat erre, tehát így leköszönsz, itt van pusztítva az ország, mint a rakás szar. Nem én voltam. Hát az kicsit más. Azért, mert én voltam itt, és előtte még jó volt. Az más, mert ott azért van felelősség, amit ő elkutyavetje. Igen, de érvelés technikai hiba a felelősség ezek szerint, nem? Nem, mert ott máshogy nem arra építed az érvelést, hogy biztos azért, tehát az közben is elbaszódik, meg lehet látni. De miért? Ezt nem tudom. Tehát ilyen az élet. A kocsidat és összetörve hozza vissza. Na, nem. Ha valaki elviszi a kocsidat, visszahozza, és mondjuk valami zörög benne, és azt mondta, hogy nyilván az ő hibája, akkor az érvelési hiba, mert ez nem bizonyítja. De ha összetörve hozza vissza, azért az feltételezhető, hogy ő akkor azért tudja, hogy miről van szó ebben az esetben. Egyre fárasztóbb ez a műsor, kedves hallgatóink. Olvassuk a következőt. Ne, beszéljünk arról, hogy ez a Péro, ez Péro, akkor ezt olvassuk tovább. Péro, hát tudjuk, hogy mit jelent hogy a cigányoknál, de hogy lehet így nevezni egy falut? Igen, tehát ez lényeg, kegyetlen. Felszámoltak egy ilyen cigánytelepet, cigányokat átrakták a szomszédos faluba, amit tevelnek hívnak. Ahol a szomszédos faluban élő cigányok konkrétan aláírás gyűjtésbe kezdtek azért, hogy ne hozzák oda őket. Rasszisták! Rasszisták! Egyébként ezt a hírt is honnan szedem elő, tehát ilyen hírek vannak, de amikor a műsortervet csinálom, akkor ez úgy néz ki, hogy először megnézem a Kurucinfót, reklám nekik, aztán megnézem az Indexet, nekik is reklám, aztán Népszabadság, Magyar Nemzet, Hír TV, és a végén megyek ilyen oldalakra, mint például a bon.hu, vagy Borsod Online, meg hírszerző, meg ilyenek, ahol a hírszerző mondjuk nem annyira, de ilyen ezeken a megyei hírportálokon, ugye háromféle hír van, az egyik, hogy leütötték, agyoncsapták, elgázolt a vonat, mert ugye ott az a hír, ott nincsen Wall Street, a másik, hogy felépítettük új óvoda, mit tudom én, és az ilyenek. És ott mindig leírják. Milyen érdekes, nem? Az is érdekes, hogy igen, ha már cigányoknál tartunk, bár nem vettem bele a műsortervbe, elkövettem tudniillik egy hibát. A múlt heti adást még mindig nem hallgattam meg, és nem tudtam, hogy egy olyan hírt válogattam be ide a műsortervbe, ami akkor már volt. Nem is olvastuk föl, ez a Érden állítólag, vagy hol a fenébe, náci gárdisták és utcai zavargó kiképző bázisát állították föl. Tehát Veres Jenő, az az ostoba, brúta, birkagyú, zsidó szar, és nem tudok ezt szebbet mondani. Jelen pillanatban is perbe vagyok vele egyébként. Budakeszi, bocsánat. Ott lakik. Ja, ő túrta ki a Kosaras Péter Ákos állásából ott. De ő a fő zsidó ott, meglátott egy airsoft pályát. Ugye mi az airsoft, ahol aki nem tudná, hülye gyerekek fölöltöznek komandós ruhába, amit meg lehet venni bármelyik militáris. De nem hülye gyerekek, mert ez egy jó játék szerint. Ez sport, ez nagyon komoly sport egyébként, de most nevezzük őket hülye gyereknek, a normális emberért nem csinál, egyáltalán nem sportol a normális ember. Szóval fognak ilyen puskákat, ami megszólalásig hasonlít az igazira, de műanyagból van, és egy kis fehér kis műanyag golyóskákat így pő, így több ki egy pár méterre. Egy nagyon-nagyon gyenge légpuska. És hát ezzel így lövöldözik egymást, ez ilyen taktikai játék, hogy játszunk kommandós. Na most ez a hülye Veres, ez nem csak azt találta ki, hogy úristen, itt biztosan a szélsőségesek gyakorló terepe, és kiderítette, hogy hát hogy erről nem tud senki, meg oda rángatott valami rendőrségi szakértőt, hát el tudom képzelni miért, hogy mit szól ehhez, hát ő meg mit szólt volna, hát mihez gyakorló tér, hát látom mi ez. És elkezdte vizsgálgatni, hogy ott egy-két helyen ezek a fehér golyók, hogy meg voltak ragadva, és úristen, jól láthatóan nagyon nagy erővel lőtték ki, ez akár a lágyrészeken az ember esérülést okozhat, akár a szemét kilőheti valakinek, úristen, és oda ment az okletlenkedni. Most ugyanez az emberke írt cikket arról, hogy milyen borzalmas, robbantásos merényletet úszott meg Magyarország azzal, hogy engem letartóztattak. Na most ezt már injekciózni kell. Na de visszatérve, Pérút felszámolják, roma kisebbségi önkormányzat elnöke egy rohadt rasszista, és tehát a be nem válogatott hír, ugye, Hollandiában, nota bene, a szervezett bűnözés, a magyarországi cigányok tartják a kezükben. Ki érti ezt? Tegye fel a kezét, aki meg van lepődve. Nem tudom, csak négyen vagyunk itt, sok kéz nem emelkedett föl, pedig bizonyisten szoktuk gyakorolni, mint a tükör. Ez volt a kérdés. Gosztisztik fölébred. Tehát azért ez is valami, hogy úgy működnek odakint, hogy így futtatják a lányokat, ezek, sőt, ráadásul általában ezek magyar lányok, hát természetesen cigány lányok, tehát azért annyira nincs olyan nagy baj, de uzsorások, amikor nem tud fizetni a kedves cigány család, akkor fogják a serdülő korba levő kis cigánykurvát, és elviszik oda, hogy na majd itt ma jó sok pénzt hoz. És tényleg jó sok pénzt hoz, mert ilyen heti 20 millió forintot fejenként összeszednek ezek a cigány stricik, és így mutatgatják így a kurvákat, meg késelnek, meg rabolnak, és küldözgetik haza a segélyeket. A már amit konkrétan nem játékgépeznek el. De most gondolod, hogy mennyi pénzt kasszálnak, ha nem tudják minden játékgépezni. De gondoljatok be, tehát most így fölmentem így a Kurucra, hangulatkeltés, és így végig, de tényleg csak cigány színes. Itt késelt meg egy cigányt. Halára verte az öreget, itt amott, és végigolvastam, és csak ma legalább 10-11 eset. Nagy hihetetlen mennyiség, nagyon durva. Tehát mi ezt tudjuk persze, de tényleg így szembesülni vele valami elképesztő, és ezt keresheted Indexen bárhol. Néha van egy olyan, hogy fejreálltak a kocsival a fiatalok. Na hát azok cigányok, hát ez... Jó, hát most is, hogy milyen gázolás volt, egy autóbusz lelassított, megelőzte őt a cigány az autójában, mert ő nem ér rá. Előtte ment át egy kisgyerek, rommál szétkette a gyereket a zebrán. Mindeszint könnyű sérüléseket szenvedett, hát egy szemtanú szerint a hátra csavarodott lábbal szedték össze sokos állapotba a gyereket, tehát abban már ember nem lesz valószínűleg. A könnyű sérülés még szerencse. Na most ez vegyük hozzá azt, hogyha te leszállsz a buszról, és átmész egy kurva nagy, nem átlátszó kék kocka előtt, akkor több mindegy, hogy a busz mennyivel kerüli ki, 3-mal vagy 90-nel, neked véged van. Mint a botnak. Tény, de alapvetően gondolkodás. Bocsánat, ő egy zebrán ment át. Igen, szóval ott azért nem úgy előzgetünk. Ja, ugye most mostantól... Ja, egyébként ez jó, ezeként tegnaptól, vagy az biztos, hogy most szeptembertől 30-ra kell lassítani zebrák mellett. Így van, ha 30-nál gyorsabban gázolsz, akkor is te vagy a hibás, hogyha egy fa mögül ugrott eléd a faszi. Úgyhogy erre jó lesz figyelni az autósoknak, hogy most már kicsit jussunk már el, mert hogyha már fejlett Európa meg minden. Most jelenleg, ha valaki áll a zebra mellett, nem érdekel, hogy nem akar átmenni, és csak egy kurva. 30-ra kell lassítani. Lesz még olyan is, ugye több országban ez van, hogy meg is kell állni. Ja. Aztán majd eldönti, hogy ő átmegye. És lehet, hogy nem tetszik, csak alapvetően neki puha a teste, te meg ülsz egy bálogdobozban a kurva. Te már vezettél autót, volt olyan, hogy te így mész az utcán, és van egy zebra, és nincs lápa, és te így mész, és megállsz azért, mert ott áll egy gyalogos? Nem volt ilyen. Nem, Magyarországon nem állnak meg. Nem, tudom, de próbálj, de van Úgy megállnak, csak úgy megállnak. Még Görögországban is pedig aztán a görögök tudnak ám vezetni. Sőt, én Horvátországnak a jobb turista részein, tehát ahol ők abból élnek, hogy te ott vagy, szó szerint csikorgókerékkel állnak meg, és hogy házasz szélén nem az van, hogy sietted, vár. Majd elindulsz, vagy jelzed, hogy nem mész át. Szó szerint állnak. Ezt azért nem tudod itt megtenni, mert letolnak, meg neked jönnek hátulról. Gyilkos Galóca mondta, hogy most kim volt a, nem is tudom hány gyereke van neki, mindegyike kim volt Horvátországban. A kislánya azt mondta, amikor jöttek haza, hogy anyu, ne menjünk haza, mert itt nem akarnak elgázolni. Tehát a gyereknek ez épült be a Budapesti utcákra, hogy őt elgázolják. Mondjuk tényleg ma nem elütötték nemrég. Hát Istenem. Van ilyen. Na szóval ez a tevelen így tiltakozik a cigány önkormányzat, hát ezt mindenképpen ki kell vizsgálni. Én javaslom föltenni a kérdést majd szombaton Kalámpár Orbánnak, hogy mit szól ehhez. Hozzáteszem még a Lakatos Attila nevezetű cigány vajda, Miskolc környéki cigány vajda is tett nemrég egy interjút, egy nyilatkozatot a bond.hu-nak. És ő is azt mondta, hogy van cigánybűnözés, és bizony ezzel kell valamit csinálni, és nem úgy, ahogy ezek a horvát álladárok csinálják. És ha már a témánál vagyunk, most ebben a műsorban azért vagyunk itt pont mi, egy cigány miatt vagyunk pont mi, ugyanis én meg szerettem volna hívni ide Rostás Árpádot, a híres cigányművészt, akinek szintén tele van a töke a cigánybűnözéssel, és el is fogadta a meghívást. Annyi a probléma, hogy egy büdös cigány, ezt ő mondta nem én, egy büdös cigány lelopta a házának az ajtaját. Egy ilyen szép részveretes ajtaja volt. És a Rostás Árpiról azt kell tudni, egy hatalmas nagy fafaragó művész, na nem méretre, mert méretre akkor, mint a Kolompár Orbán, csak egy kicsit több emberség szólult bele, sokkal több. Gyönyörű kastélyokat újít föl, tehát fafaragó művész, mint mondtam, tehát nem csak kalapál, hanem tényleg csinál. Most őróla annyit, hogy a pápai trónt ő faragta az egyiket. Úgyhogy tudas rász nagyon. És ő nagyon szeretne leülni, vitatkozni ezekkel a cigányvezérekkel, persze nem fog, mert ezek nem állnak oda, ahol esetleg úgy beéghetnek. Következő adásunknak lesz vendége Rostás Árpád, és megpróbáljuk meghívni Lakatos Attilát is, tehát egy elég rendhagyó műsorunk lesz, tehát két roma is lesz itt, hogyha sikerül. Ha nem, akkor hívunk valaki más természetesen, tehát meg tudom én, vérésbecsület részéről, vagy... Viszont akkor a negyedik vendég nem lehet Robi. Nem hiszem, hogy Robinak bármi baja lenne ezzel az emberkével. Tehát ez az, ami miatt én továbbra is azt mondom, hogy tegyünk meg különbséget a roma és a cigány között. Tehát aki idejön, az nem egy cigány, mert egy cigány, az kimész a Blahára, és ott van 500. Ha lelősz egyet, nem tűnik fel a hiánya. Viszont ha idejön a Rostás Árpád, akkor ő Rostás Árpádként fogod őt megismerni, ő az Árpi, ő farag, ő jó emberke. Ja, hogy mellesleg roma származású, ki nem szarja le. Hát neked, te származásoddal se foglalkozunk. De hogyha mondjuk idejönném, mit tudom én, egy Klinka Gárda egyenruhába, akkor azt mondanám, hogy én szlovák. Ja, hogy Petinek hívják, bocs. Csak egy példát mondtam. Ez már nekem túl bonyolult. Jó, mindegy, majd egyszer megérted. Ő már egyébként a műsor előtt is elaludt. Nem ilyen Ferenc Balszom. Cáfolja, hogy megjelent volna a Magyar Karta alakuló rendezvényén. Az előadó művész közleménye szerint az Index hírportálon megjelent írás szerint részt vett a 2008. szeptember 6-án megtartott Magyar Karta alakuló rendezvényén. Nem ilyen Ferenc leszögezte. Ezzel szemben az igazság az, hogy abban az időben egyesküvön volt. És mindjárt egy kis nyelvi oktatásban szeretném részesíteni azt, aki a hírt írta, nem cáfolta, hanem tagadta. A cáfolja az azt jelenti, hogy bizonyítékokat tereget ki, mondjuk az esetünkben megvan valóban, tehát vissza is vonom mindjárt, de mindenhol ezzel találkozunk, hogy cáfolta. Tehát mikor megkérdezik a Szilvásit, hogy te figyelj, tényleg így a tömegbe akartok lőni október 20-án, Szilvási Ferenc cáfolta, nem, Szilvási Ferenc tagadta. Nagy különbség. György. Kit érdekel? Igen, na én ezen szólalok meg, esküszöm, néhányszor bennem volt egy mondat. Cáfolt. bennem volt egy mondat, és nem merem elkezdeni, mert félek, hogy félúton megunom, belealszom, és én is ilyen hülyeségeket mondok, mint te. Ferenc, kész. Ő most Ferenc. A Gyurcsány az Ferenc, az biztos. Ja, az volt itt előttem, hogy Gyurcsány Ferenc, persze. Közölte egyébként Rózsi. Ja, tudjátok, hogy milyen Rózsi. Ő nem mondja meg, de mi tudjuk. De nincs vele semmi baj. Tehát ő is az a fajta, amit az előbb mondtam, hogy itt kurvára nem érdekel senkit a származása. Kivéve. De azért számon tartjuk, vigyázzat. Számon tartjuk, nem arról van, mert hát egyszer kell, tehát rágoljuk is. Föl van azért írva, ne legyünk eltéve, de a mazsi hisznek is. Tehát ezt nem szabad kifejezni. Tisztelegjünk a gitárkirály Radics Béla előtt, aki ezt a nevet adta neki. Rohadt zsidó. Ennek a rövidítése ugyanis Demjén Rózsi annak idején a Radics Béla zenekarának basszusgitárosa volt, és egy zseniális zenész mellesleg. Na de bocsánat a Szilvásira, elnézést, hogy magamhoz ragadom Szilvási Gyurikáról. Ugye hát őről azért nem győzöm elmondani minden egyes alkalommal, ha szóba kerül, hogy a Szilvási Gyuri valójában az Appel klánnak a kiszolgálója. Acél Gyuri bácsi, aki ugye annak idején, a Kádár elvtárs idején a mindenható ilyen kultuszminiszter volt, mármint személyi kultuszminiszternek is nevezhettük, ő volt, aki megmondta, hogy mi lehet, mi nem lehet. Ő neki van egy fiacskája, bizonyos Appel György nevezetű, aki viszont annak idején, még a 90-es évek elején súlyosan körözött bűnöző volt, több milliárd forintos, akkoriban milliárdos sikkasztásokkal, csalásokkal, állami vagyon elkutyavetélésével. Úgy úszta meg a dolgot, hogy kiment választott hazájába, Izraelbe, és mint izraeli állampolgár megúszta a magyarországi felelősségre vonást. Azóta is visszajött. Így van, visszajött Magyarországra. Egyébként a Kupa Mihály annak idején nyilatkozta, hogy a Centrum párt azért veszítette el a választás többek között a legutóbbi időben, mármint a legutóbbi választás, mert a Szilvási, így van, Szilvási Gyuri rábeszélte, hogy Appel György legyen a kulturális és politikai tanácsadója a Centrum pártnak. És akkor így megbuktak. Na szóval a Szilvási egy büdös maffiózó. Ennyi. Jézus Isten, mik hangzanak itt, elhatárolódom. Na szóval... Tomkettnek látszik a fején, hogy érdekli. De érdekel, hát figyelj, ne viccem, itt ülök a rádióba és hallgatom belülről, tök furcsa, és még vele is szólok. Tehát visszatérve a Rózsira, tehát ő azt mondta, magasabb eszmék mellett támogatom az ehhez hasonló, de kizárólag civil kezdeményezésként létrejövő mozgalmat, ám semmilyen körülmények között nem nagybetűkkel veszek részt pártpolitikai célokra felhasznált rendezvényeken, melyek Gyurcsány Ferenchez köthetőek. Kicsit időzünk már ez mellett a, ha meg nem fulladok, mellett a Magyar Karta mellett. Ugye mi is az a Magyar Karta? Valamikor a rendszerváltás idején volt egy úgynevezett Demokratikus Karta nevezetű szarság. Összeszedték a cionista zsidók, azokat, akik velük vannak, hát ez így szokott lenni, a szélső jobboldal térnyerése ellen, láss Csurka és stb. A Csurka az mesterségesen csinálta ezt, Raskolnyikov ügynökként ez volt a feladata. Nem is ez a gond, végül is nem tett nekünk rosszat, de mindegy. Tehát ők így összeszedték, és azt, mostanában írogatják, hát ugye a zsidók azok mindig mindenre azt mondják, hogy a legjobb, amit ők csinálnak, az, hogy a rendszerváltás utáni, sőt a háború utáni magyar belpolitika legnagyobb sikere volt 80 ezer embert összeszedni. Passz. Ezt úgy leírták. Na most elmondom, publikáim, amikor éppenti kartáztatok, meg taxisblokkádoztatok, akkor kb. 3-szor ennyi ember gyűlt össze a Szabadság téren a taxisblokkád ellen tüntetni, és vonultak ki a hidakhoz, hogy szétzavarják a szaros taxisaitokat, akiknek az volt az egyetlen szerencséjük, hogy pont akkor lett vége a blokkádnak, mint a tüntetők odaértek, elmentek, mert olyan utcai harc lett volna, hogy a tévéostrom ahhoz képest kutya fasza, dobálták volna be az összes provokátorokat a Dunába. Tehát nem, az a kis karta az annyi volt, hogy akkor még össze tudtatok szedni 80 ezer ember. Igen, kik is csinálták, például a Farkas Hávi volt, aki ott nagy szervezője volt. Tamás Gáspár Miklós. Akkor a Kerényi Imre, aki ugye most... Nota Bene, a Kerényi, zsidó ismerősöm anyja. Például, neked van zsidó ismerősöd? Van. Jézusom. Nem azt akartad mondani, hogy a zsidó anyád ismerőse? Ebből verekedés lesz. Nem, mert Bogina tud verekedni. Viszont van egy jó hírem. Bombagyár DVD-ből már csak 3 darab van, amikor mi beszélgetünk, de ezt megrendelhetünk. Ezt utána akartam elmondani. Figyelj, zenélünk, aztán elmondom, hogy Bombagyár DVD-ből már csak 3 van, jó? Jó, rendben. Na, zene. Zenéljünk mi. Nem meglepő módon most pedig el fogom nektek mondani, hogy a Bombagyár rádió DVD-ből már csak 3 darab van itt, amit még meg lehet venni. Sokkal-sokkal gyorsabban elkapottátok, mint gondoltuk. 50 darabot gyártottunk, ez nagyjából kitartott egy hétig? Hát, nagyon neccesen. Nem igazán tartott ki egy hétig sem. Igen, igen. És akkor ebből még nem vettünk a tisztelt példányokat, meg ilyeneket. Tehát nekem van egy, meg Bloginnak van egy kész. És nem is osztunk. Nekem is van egy. Ja, meg Fankadelinek adtunk egyet, de még ő sem vitte el. Tehát még azt is el lehet vinni, ha valaki előbb ér ide, mint Fanka. Szeretnél egyet? Hát kaptam. Kaptál egyet? Én is kaptam egyet. Akkor mégis csak levetünk belőle néhányat, de lényeg az, hogy kurva kevés van. Vagy gyakorlatilag 3 van, ez a biztos, hogy 3 darab van. Tehát tudja, hogy 3 darab van, ezt még meg lehet venni, és sőt lehet, hogy mire ezt én itt elmondtam, amire már rég meg is vettétek, mert ugye online rendelés van, de ezek szerint kell még majd gyártanunk. Ezen a DVD-n, amelyik egy rendes gyárban készült, tehát ilyen nagyon szép kis fóliázott kis DVD-ke, így nagyon jól mutat a polcon, ezért rajta van az első 40 rádióműsorunk, és a Bombagyár Televízió 2008-ban készült valamennyi érdekes riportja, ami ráfért, mert azért DVD sajnos egy elég korlátozott dolog, de rajta van például a Maugli nyomában, amikor a kis cigány gyereket kergettük, Budaházi Gyuri. Az első adás. Az első kísérleti adásunk. Budaházi Gyuri Pere 2008. februárjában, Fekete Pákó, hát természetesen Posta Imrével készült interjú, a Hollán Ernő utcai első és második tüntetés, a Kóka János villájánál tartott majálisunk, illetve a budai hegyekben meghiúsított technoparti története. illetve rajta van az Ökobomba című műsor is, ami mindig nem indult el, de majd hamarosan lesz ilyen műsorunk. De már úgy kezd menegetni, ma is hozzó kecskékről például. 2000 forintért? 2000 forintért lehet elvileg venni a Bombagyár DVD-t, de gyártunk még. És most a kezemben van a Szombat című zsidó politikai és kulturális folyóirat. 2008. szeptember 20. évfolyam 7. szám 495 forint. Milyen érdekes a hiányzik. Levelek Teleki Pál miniszterelnökhöz. Nagyon érdekes levelek, majd írok róluk. Nagyon érdekes, és a következő szöveg van Telekinek a feje mellé írva. Most vagy soha, mert jaj nekünk, ha most megkegyelmezünk nekik. Na, majd írok róla, hogy milyen érdekes ez a szeptemberi szám. Jaj nekünk, ha kinek kegyelmezünk meg. Nem tudom, de ez úgy szombat előtt nagyon jó. Egyébként pont most, mielőtt a műsort fölvettük, voltunk itt szembe egy ilyen kis gyors étteremben, nem a McDonald'sban, nyugi, és ott ki volt rakva egy ilyen póster az ajtóra, hogy street party, szombat, szeptember 20, gyere el, te is, gyertek. Garantáljuk, hogy lesz. De hát ugye cipőt hozzatok, tudjátok, erről van szó. Igen, megjelentek mesztélem. Egyébként, ha már a reklámozásnál tartunk, ugye itt van ez a gyönyörű boltocska, amiben itt ülünk, ez ugye a Tomcat pólóboltja, nem túl meglepő módon. Lesznek mindenféle különlegességek most. Hát már ugye közeledik a karácsony szinte. Itt van a nyakunkon egészen, így szerintem. Na, tehát szólok előre, hogy itt lesznek majd mindenféle csoda dolgok, amiket meg lehet venni karácsonyra, mint például, és most lelövöm a poént, de csak a Bombagyár rádió hallgatóinak, tehát ezt nem fogom máshol elmondani még. Lesznek puzzle készletek, amik korabeli, tehát ezekhez az 20-30-as évekbeli magyar plakátokból, revíziós plakátokból és ilyenekből készülnek. És ez ilyen elég exkluzív kis ajándékocska lesz, ennek majd lehet örülni. Hát ez elég furcsa, hogy már itt szeptemberben ajánlottam a karácsonyi ajándékot, de hát ez ajánlhatom esetleg helyette a Magyar Zsidó Kultúra Napját, az Európai Zsidó Kultúra Napján a Mazsike szervezésében, de szeptember 7-én volt. Ja, és akkor nem a vásárlók között egy éves szombat előfizetés volt. Te itt van egy Új Élet című magazin is. De figyelj. Én olvasom az Ellenség médiáját, mert... Márti remélkül a Terezini temetőben. Jókedv a Hannában, középen Lővi Lajos. Ghost Missing, a Népszabadság és a Népszava és a Szombat. Nagyon hasznos olvasni való. Azt hiszem, hogy most blogin az kifejezését látom valami benne, ami nagyon-nagyon mélyen így elpattant, és meghalt, és soha nem fog életet kelni, soha többé. Na hát akkor a legújabb Gezerá, mi ez a Gezerá? Nem tudom. A Jeruzsálem Post tudósítása szerint a jordániai hatóságok újabban szigorúan megvizsgálják az izraeli turisták podgyászát, és elkoboznak minden vallási relekviát, tálit, tfilin, mezuza, stb., míg a más vallásúak vihetnek be mindent kedvük szerint. Na hát csak nem utálják a zsidókat. De érted, más vallás, ami a keresztény, ez mit visz be? Amikor az egyik csoport vezetője... Tehát megkérdezte a jordán határőrség parancsnokát arról, hogy miért az antiszemita megkülönböztetés, amaz biztonsági okokra hivatkozott, így akarják a zsidó turistákat megvédeni az esetleges terrorcselekmények ellen. Milyen szar, hogyha velük szemben alkalmaznak ilyeneket? Na hát. Mire volt jó az olimpia? Most, hogy már vége, elmondhatjuk, hogy majdnem semmire, hogy tudjuk, izraeliek egy szál bronzért kaszáltat. A siralmas izraeli eredmények nem igazolták a nagy felhajtás, kiadásokat és a nép bolondítását. Hülye kínaiak, hát. Ilyet, egy elég durva, mert ugye az... Igen, mert az olimpia szintó. Az azért van, az. Mert volt egy izraeli versenyző, akinek meghalt az apja az előtti nap, vagy egy kicsivel előtte, és súlyt kellett volna ülni, ez azt jelenti, hogy jászhetet tart. És azt mondta, hogy nem, kiutazik, és az ortodoxok szóltak Izraelbe, hogy hát ez elég gagyi, mert a Talmud azt leírja, hogy súlyt kerülni, nem tudom, és így nem fog nyerni. És mondta, de ő majd nyer, és marhára úgy ment ki, hogy hazahoz egy aranyat, na most egy bronzot se tudott hazahozni. Persze az ortodoxok mondják, hogy ez Isten keze, vagy egy Jehova keze van benne, vagy Jákve keze, vagy neve, vagy minden keze, akinek a nevét ki se szabad mondani. Na, Bogi, most megkövezzük. Nincs kő. És hát ő meg ugye elbaszta a kis életét, mert most mindenki utálja éppen őt Izraelben. De hát Istenem, itt is, tehát Izraelen kívül is utálja őt mindenki, tehát itt szerintem ezt megszokhatta, ezt az érzést. Olvasom tovább a hírt. Az egyetlen, aki ebből profitált, mármint az olimpiából, az a pekingi sabbat küldött, Rabbi Simon Freundlich volt. Ő volt az egyetlen, aki nem hivatalosan volt ott, de mindenki az olimpia rabbiának tekintette, és akinek valami problémája volt zsidó ügyekben, az nem az izraeli küldöttség vezetőihez, hanem Freundlichhoz fordult, aki elmondja mindenkinek, aki hajlandó meghallgatni, hányan ettek kósert az általa üzemeltetett vendéglőben, hány zsidóval légolt tfilint, stb. Tehát felmerülő kérdés. Igen, ez így. Ha nekünk problémánk van zsidó ügyekben, akkor mi is fordulhatunk ez a rabbihoz? Nem, mert de vannak erre megfelelő szervezetek már Magyarországon szerencsére. Bár még nem elég erős. De egyből, hogy ugye nála lehet kóser tenni. A legjobb most a haszid zsidóknak megengedték Izraelben, hogy internetet használjanak. Ez egy ultraortodox irányzat. A haszidizmusok nagyon durva dolgok vannak. 150 oldalt lehet megnyitni. Tehát egy külön szolgáltató indult nekik. Olyan oldal nem nyílhat meg, amelyen nő képe van, bármilyen módon, akár nyakig beöltözve nem lehet. És a legjobb, hogy kérdezték, hogy mi ez, hogy így az vallás, megváltozott a vallási előírás, vagy mi. Hát komoly bevételt jelent. Szóval Hárezbe így lejött, tehát az izraeli labba, hogy hát igen, hát valamiből élni kell. És ezért megengedte az ultraortodox is, hogy jó, végül is lehet netezni, csak nem úgy. Ez halálkozik, ez így jött le az izraeli labba. Hárezbe még majd visszatérünk a rendes híreink között, és most így elvesztem ebbe. Voltak persze problémák. A zsidóság nem elismert vallás Kínában. Hát igen. A rossz évre idejét. De Freudnik, aki nagy szakértője a kiskapuk nyitogatásának, mindent elintézett, ha nem törvényesen, akkor de facto. Nálunk ez így van. Pont. Ez Kínába. Ha nem törvényesen, akkor de facto. Igen, akkor így lesz és kús. Na, még imakönyvek behozatalát is engedélyezték, ami általában tilos az ateista kínai államban, és Freudnik még barheszt is hűtött, mert anélkül nincs szombat, és természetesen szombat nélkül nincs zsidóság. Hát gyerekek, akkor be kell tiltani a barheszt. A barheszt hűtés nem volt egyszerű. A kínaiak felügyelőket küldtek, akik az eljárás legapróbb részletét is ellenőrizték, minden fázist lefotóztak, az alapanyagokat laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, majd aláírtak Freundlichal egy papírt, hogy mindenért ő a felelős. Freundlich aláírta, és pénteken minden zsidó, akit felkutatott, és aki kidust akart csinálni, kapott két kis barheszt. A második szombaton már 80-an voltak. Kérdés. Mi a kurva anya az a barheszt? Ilyen, azt véletlenül tudom, az egy ilyen véletlenül. Kalács. Kalács. Nem, olvastam a Zsidó viccek című könyvet, és abban volt egy ilyen magyarázat, hogy mi micsoda. Igen. Zsidók adták ki. És mire nem volt jó, mármint az olimpia? Arra, amit az izraeli úszóbajnok Alon Mandel csinált. Mandel édesapja egy nappal az olimpiai játékok megkezdése előtt hunyt el. Na hát igen, és itt leírek a szégyen gyalázat, hogy ő úszott. Hát Istenem, Istenem. Na ez volt az új életben, az a Mazsi hiszlapja. Igen. A hírcímek, antiszemitizmusok. Persze, hát a szombat az egész cég minden cikkben arról van szó, hogy minket üldöztek, másik cikk minket üldöztek, és most üldöznek, harmadik cikk minket most üldöznek, negyedik cikk minket üldözni fognak. És is semmi másról nincs szó. De győztünk, úgyhogy együnk. Úgyhogy együnk. No, Bicske a Bicskeieké. Mészáros András polgármester jelölt nemzeti érzelmű ember. A külföldi tulajdonú beruházások ellen és az új fizetőeszköz a bicskei forint mellett áll ki a bicskei születésű tanár. Magyarul helyi pénzt vezetnek be Bicskén, és aki figyelte például dr. Drábik János előadásait, mert ő az, aki ezeket így helyre szokta tenni a különféle közhiedelmeket a közgazdaságtant illetően, azt mutatja, hogy mi az a helyi pénz. Hát a helyi pénz kérem szépen egy olyan pénz, ami egy bizonyos területen, mondjuk egy megyében vagy egy városban, tehát egy bizonyos közösségen belül lesz fizetőeszköz, és ezt konvertálni lehet a nemzeti valutára, oda-vissza. Hát ez mindenféle szempontból jó, de Blogin ezt fölkészült ebből. Nem készültem föl, csak én emlékszem rá, hogy ugye apu ezt csinálta, amikor... azt hitted. Amikor is... Bebeteg állat. Amikor is őnek így azt mondták, hogy hát próbáld meg, és ő ezt úgy próbálta meg először, hogy a birodalmi márkát azt függetlenítette a nemzetközi pénzpiactól, tehát igazából őt addig szerették, ugye tudjuk, hogy szabadkőművesek, zsidó szabadkőművesek adtak neki elég komoly összegű támogatást, csak hát ő utána nem hagyta magát így felhasználni, hanem fogta, függetlenítette magát a nemzetközi valutától, a zsidók megszívhatták a fogukat, mert nem tudtak mit csinálni a márkával. És egyébként az USA-ban jelenleg is van érvényben ilyen magánkiadású pénz. 3000 magánpénz van. Bizony. Így van. Tehát például ugye... Mindig nem fogják érteni, miről van szó, úgyhogy ezzel összefoglalnám. Tehát alapvetően ugye a kereskedelem, az cserekereskedelmet jelent, és alapvetően ez is a normális, tehát például az országok közötti áruforgalom az nagy rész cserekereskedelem ma is, tehát nem pénzért folyik. van, ahol kivétel, például a KGST az így működött árucsere forgalom volt. Tehát az azt jelenti, hogy mit tudom, egy területen kitalálják, hogy na srácok, mostantól a piacon mindenki csereberél mindent, amit akar. De hát ez nem fog feltétlenül működni, mert mondjuk az egyik paraszt csak paradicsomot termelt, akkor csak paradicsomot tud adni, és mi van, ha ő tejet akar venni, és ott meg ugye pont nem. Na erre találták ki a pénzt, mint olyat. És ekkor csinál egy olyat a helyi municipalitás, ugye az önkormányzat, hogy akárki, hogy jó csinálunk, mit tudom én, Balatonfüredi Guldent. És akkor megmondják, hogy a Balatonfüredi Gulden az ennyit ér, beszabályozzuk bizonyos szabályozók mellett, ami független az a közönséges pénzrendszertől, tehát magától a magyar forinttól, vagy az eurótól, vagy akármitől, és abban megy ott a kereskedelem. És amikor már mindenki megszedte magát annyira ebbe a rendszerbe, mert innentől kezdve azok az adósságok, amik kifelé léteznek, ez a közösségen kívülre, azok nem léteznek, tehát nem értelmezhetőek a rendszeren belül, értelmezhetőek csak nem értelmezzük. Szépen ezzel így helyrehozzuk a helyi gazdaságot, és amikor már mindenki talpra állt és rendbe jött, és megvannak azok a javai, termelőeszközei, alapanyagai, ami kell ahhoz, hogy kifelé is működjünk, akkor megszüntetjük vagy csökkentjük a helyi pénz használatát, és visszatérünk a forintra. És ez az egyik alapja az általam oly nagy erővel propagált szimbiogazdasági rendszernek. Egyébként blogén az előbb, ahogy mondtad azt a becenevet a nagy emberrel kapcsolatban, felkaptam a fejem, mivel hogy a magyar színházi életben konkrétan Kern Andrásnak ugyanez a beceneve. Mármint, hogy apu. Blogin így néz. Kurva érdekes volt. Tehát most nem tudom, hogy hova betéznek le így hirtelen. Most mindenki azt hiszi, hogy megvan illető, de nem. De nem lesz aromát, ez Kern András, hogy göcsölk. Ez ilyen butató arc, egy nagy kérdőjel, amelyekben ez ennyi. Na, szóval egyébként tényleg ez egyébként megoldása lenne a hazánk iszkaros helyzetének, amiben vitték ők bele ezt a hazát. Az az egyik, amikor úgy van ilyen, hogy hatalomátvétel, eleve ugye mindenkit megölünk, vagyonelkobzás, stb. Ugye Svájcban elég nehéz visszaszednünk a pénzünket, úgyhogy Svájcot le kell rohanni, oda küldjük már nem tudom a Gyuriékat. Travián. Vagy Traviánba kihívom őket. Úgyhogy... Úgyhogy ez érdekes, de annyit szól, hogy függetlenítjük magunkat nemzetközi pénztől. Hát volt tartozás, igen, de az még az előző volt, ez meg már új forint, és ott nem tudjuk sajnos értelmezni. Majd egyszer visszaadjuk, köszönjük szépen. Tehát azért lehet ilyen kis trükköket nyomni, nem örülnek neki, meg nem szeretnek, de valamennyire működik. Az biztos, hogy ez egyébként... Bocsánat, pontosan ez volt a forint bevezetésének a lényege annak idején, ami mondjuk mai napig nem nagyon beszélnek róla, hogy az is a globális zsidó pénztőkéhez való egyik csatlakozás volt, bármilyen furcsa hangzik ez. Ugyanis Rákosék azok kitalálták, ugye aranyfedezetű volt a forint, az a pengő, elértéktelenet, mit tudom én, elfogyott az arany, szuperinfláció, mai napig a nigerek se tudtak minket überelni, tehát ebben nagyon jók vagyunk. Jöttek és azt mondták, hogy forint, na de, megnézzük a 46-os alkotmányt, a magyar forintnak a fedezete a munka volt, ami egy nagyon szép marxista frázis, de ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy nincs fedezete, hogy az egy kölcsön, és innentől kezdve 100%-ig a magyar pénzrendszer kölcsönön alapul. Kezit csókolom, a Rothschildok vörös zászlója alatt. Bászi Géza, ez az úriember, azt hiszem? Nem, Mészáros András ez az úriember. Bászi Géza az, akiről elneveztek egy iskolát, és ő reklámozza. Mészáros András az úriember, és én mondok, hogy nagyon érdekeset, Bicska a bicskeieké, Magyarország a magyaroké, én ugyanis nemzeti érzelmi ember vagyok, és bizony egy golfpálya beruházásnak neki ment az úriember, mert ez egy izraeli magyar indítatású. Ez pontosan így írja a cikk. A jelölt a golfpálya beruházással kapcsolatban mondta el kifogását, a beruházás ugyanis izraeli magyar indítatású, aminek Mészáros András szerint nincs helye a városban. Hogy hozzáteszünk, aki még odafigyelt a Bicske környéki hírekre valamiért, mert ez a Happy vagy Bicskei, az tudhatja, hogy Bicskén elkezdett épülni egy ordinári nagy lakópark, amit a helyiek nagyon-nagyon nagy ellenérzéssel fogadtak, mert ez az a tipikus, ez a betelepítős idegen lakópark volt, ahol Bicskeinek belépése sincs gyakorlatilag. Na most ez még ugye elmegy egy tengerparton, ahol így fölhúzzák a reszortokat. Vagy a magyar hajó és darugyár telephelyére ki ott. Például, de ez nem lakópark, ez hanem kaszinóparadicsom, paradicsom, bár hála Istennek még egy nem lakópark. Nem a hajógyári szigetről beszélek, hanem a régi MHD, a magyar hajó és darugyár ott a Duna pláza mögött. A hajógyári öböl. A tökéletesen üres luxuslakópark, ahol csak a zsidó őröket lehet látni. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát ez az ember, aki egyébként ne legyünk eltéve, történelem magyar és énekszakos tanár, aki finnül és észtül is beszél. Hát ezt ki lehet röhögni, hogy hát akkor ugyan már finnül. Igen, ez egy nyelveket beszélő okos ember. Mondhatjuk, nyugodt egy művelt ember. És igen, ő egy olyan megoldást javasolt itt, amit egyébként a nemzetközi pénztőke képviselői nagyon-nagyon nem szoktak kultiválni, nevezetesen, hogy Izrael húzzon a francba, és csináljuk meg azokat a megoldásokat, amiket már nagyon régen tudunk, hogy így kellene megoldani a helyzetet. Szénbiogaz. Így is van, javaslom nekik, hogy használják a Disney dollárt, az a Disney World-ben használatos fizetőeszköz, és az is teljesen ráműködő. Nem, hát hogy a helyi pénz egy olyan mikroszintre le lehet menni, például a... extremitásokra vagy kíváncsi, például a kokádék a kaszinókban, amit használnak ilyen rulett zsetonokat, az is helyi pénz jogi szempontból bizony. És nem azért játszanak azzal, mert olyan szép, jó, könnyebben fogsz elkölteni egy műanyag zsetont valóban, de nem is az a lényeg, hanem ott tartja az értéket, tehát az annyi, amennyi. Köszönjük szépen. És ugyanakkor nincs értéke. Ez a másik érdekesség. És ugyanakkor ez nem élik ide, de elmondom, hogy a kaszinókban nincsen óra. Megfigyelitek. A plázákban sincs. Ne lásd, épp plázában sincs, ne lásd, mennyi időt töltöttél el. Ez egyébként nem véletlen, tehát ezek működő dolgok. Vagy például, hogyha a kaszinó egybe van építve egy szállodával, tehát ott lehet aludni is, akkor ott emelt oxigén szintű szobában fognak elhelyezni, mert akkor hamarabb kialszod, meg a több időd van játszani. Ezek működő dolgok, ha megnézed, gyors étterembe gyors zene megy, a lassú ételnek meg általában lassú. Megfigyelték, hogy ő gyors zenél, az ember gyorsabban eszik, gyorsabban. Igen, a falak színe is befolyásolja az és vágyadat. Tehát kék meg zöld színű falak között nem eszel annyit, mint mondjuk narancssárga meg barna. Tehát ezért az, hogy az olasz trattóriák azok mindig ilyen színekre vannak festve. De mondok, hogy ennél jobban igen, kitaláltak. Igen, és hányos a kapitány. Tehát például, ugye mindenki, nyilván láttátok már videófelvételket, ami kiszivárogtak hídgyülekezetének a adatos gyűléseiről. Ugye mit csinálnak? Extázisból ott vergődik az űrge a földön, hogy őt most megérinti a Szentlélek. És annyian csinálják, sokan elhiszik, hogy tényleg ez így van, hát most mi baja lenne, egy teljesen normális ember, és látom, hogy ott vergődik, mintha epilepsziás lenne vagy valami, és nem epilepsziás. Kérem szépen, ez marha egyszerű dolog, nem infrahang. Nem, hogy infrahang, ez egy hiperventiláció. Az. Hiperventiláció, az űrge, így elkezdik őt izgatni, a hangulati elemeket dobnak be, elkezd lihegni az űrge, és szépen elkezd az oxigén telítődni a vérébe. És emiatt történik ez, mert egyszerűen ezt okozza, lényegben a vére lugosodni kezd, aminek savasnak kéne lennie, és ez okoz egy ilyen idegrendszer, ilyen visszahatás. Ezt nagyon okosan kitalálták 60-as években. Hát de ez az összes, várj, az összes ilyen szekta, ami úgy működik, mint a Híd Gyüli, hogy stadion, összejövünk, elmagyarázok, mit tudom én, vergődjetek, tudtok repülni, akármi, mit tudom én, ez mind ugyanarra a kaptafára készül, ezt a 60-as években találták ki, és még nem nyomoztam utána, hogy ki volt és milyen származású, de lemerem fogadni, hogy nem lesz meglepetés. Egyébként ezzel mi is játszottunk az iskolába, tehát ezt annak idején, tehát lehet ilyet csinálni. Mondjuk ahhoz le kellett googolni, felállni, én nem emlékszem már a procedúrát, az a lényeg, hogy gyorsan megmozgattad a parasztot, és utána rá kellett a mellkasára nehezedni, és el is ájult. Tehát abban a pillanatban összeesett, remegni kezdett, és 2-3 másodpercen fölébredt. Ez szép iskolában járhatta. Várj, ezek ilyen fiziológiai dolgok, tehát ez bármelyik orvos elmagyarázza nekem, de ha már itt vagyunk, na ezt a hallgatók magyarázzák meg, ha tudják, mert ezt én láttam és csináltam is, és nagyon furcsa egy jelenség. Katonaságnál csináltuk konkrétan. Következő, leültesz egy emberkét egy székre. Oda mentek köré 3 vagy 4, és azt csinálják, hogy mindenki ráteszi a kezét a fejére, annak, aki ül, és így körbe járják 3-4 úgy, hogy a kezük a fején van. Tehát magyarul így simogatják a fejét, ha úgy tetszik. És megállnak, elszámolnak 3, és hirtelen azt csinálják, hogy a kinyújtott mutató ujjukat 2 mellette áll, a térdhajlata alá dugja be, 1 meg hátul a hónaljába. A két, tehát mutató ujjat, kinyújtott mutató ujjat. És így a 120 kilós ember úgy föl tudják kapni, hogy a plafonig fölemelik. És egyébként nem tudják megcsinálni, ha előtt ezt a körbejárást nem csinálják meg. Nyugodtan meg lehet próbálni. Aki tud erre magyarázatot, az mondja el, hogy ez miért van így. Hát ez például nem történhet meg. Ez nem történhet meg, és megtörténik, mert én nem csak, hogy láttam, ezt meg is csináltam, és bárki kipróbálhatja. Jó, hát nekem is van ismerősöm, aki táncolt, adott asztalt meg fölre. Nem, ez nem asztalt táncoltatás. Ez létező jelenség. Jó, hát létezik, kipróbáljuk, itt van a Dragon, mi itt vagyunk. 3, tökéletesen föl. Hát, hogyha föl tudjuk kapni ezt az embert, hát, akkor... Ha van elég hely, hogy körbejárjatok valakit, akit székre... Ja, így már nem működik. Mit? Úgy csak kezdem elmagyarázni, mert nem lehet teljesen átadni így rádión keresztül, hanem így mutatni kell, de az is vicces minden esetre. Jó, hát akkor tud valamit, ami vicces, de nem mondja. Nagyon hatalmas tagja. 15 másodperc adásidő. Tehát úgy sem tudunk mit kezdeni vele, mert hideg elfogytak, csak 2 tartalék hírünk van. De megcsináljuk ezt az emelést, hogyha gondoljátok. Hát mondom, emeljük meg a Dragont. Kamerát, de csak 3 vagyunk. Hát akkor majd kapcsoljuk be, hogyha sikerül, de... De Dragon, hány kiló vagy? Te most le vagy fogyva, meg minden. 72. 72. Hát tudja, nem egy... hogy... Igen. Na mindegy, szóval gondoljátok, próbáljuk meg fölemelni, most tényleg várjál, előveszem a kamerát. De mondom, ez lehetetlen, tehát hülyét csinál. Ugye lehet, hogy nem sikerül, de akkor majd kivágjuk a műsorból. Ja. Nem, mert én egyébként abban, tehát nem mondom, hogy én egy teljesen szkeptikus ember vagyok, de azért viszonylag vannak dolgok. Itt a kamera, olyan jó dolog, hogy rót nélküli mikrofonjaink vannak. Kedves hallgatóink. De azt tudjuk, hogy az asztaltáncoltatást hogy csinálják. Azt tudjuk, az egy trükk. Ha bebizonyítod róla, hogy meg lehet csinálni trükkkel, akkor mindenki azt mondja, hogy akkor biztos trükk. Ez lehet, hogy tényleg van egyszer-kétszer, hogy valamilyen okból. Most figyelj! Nem biztos, hogy szellemről van szó, lehet, hogy valami olyan jelenség, természeti jelenség, amelyet még nem ismerünk. Figyelj, most mikrofont bekapcsoltam, hogy kamerát bekapcsoltam, kamerát ide leteszem. És akkor pont nem fog látni lófasz sem másik. Igen, mert a másik széktől nem látja, de az vidd innen. Jó, ilyen a rádióadás élvezhetetlen. Kérem, kapcsolja ki. Mert el kéne mennem az iPhone-on, de mindegy. Jaj, nem, már ezt már meg kell csinálni. Kérem, kapcsolja ki. Nem, figyelj, itt a kamera, ott ül a dragon a széken, pontosan ott, ahol fekete pár. Nem én érek a fejbőréhez. Nem kell a fejbőréhez érni. Figyelj, próbáljuk meg azt, hogy figyelj, kinyújtam a mutatóujjam, te is kinyújtod. Egy a másikat. Én a hónaljához se érek. Figyelj, ide bedugod, így neki. Igen. Te meg a hónaljába, két hónaljába hátulról. Húz, és próbáljuk meg megemelni. Nem nagyon. Kurva könnyű. Na, figyelj, most így szépen ráteszed a kezed a fejére. Így. Akkor erre. Jó. Elkezdjük körbejárni. Ez nagyon jó lehet a rádióban. Ez olyan teljesen a fejére. Még egy köz. Befogja a fülét, mert hülye. Na és most egy, kettő, oda nyúl, és horuk! Bocsánat, kicsúszott az ujjam. Tehát én ennyi megpróbálok még egyszer? Úgyhogy nem látod ki az ujjam? Megemeltük? Én a térdénél akarok lenni, mert ez megijedhet. Nem, szerintem ezt én most fölhúzta a lábát. Na, én most a térdénél vagyok. De ő is nem látod, milyen meglepődött fejek. Ez a térdénél akarok lenni. Én egyébként szerintem én léptem ki mögül, mert valószínűleg elindult. Hát mondom, hogy elindult. Hát figyelj, tedd ide, igen. Én megint erre, várj, úgy, figyelj. Ez gagyi. Három kö. De ezt nem mutassuk be, mert azt fogják hinni, hogy valami ilyen egész szektársadó. De azért a kamera az megy. Na, erre. Hát ez most nem. Most nem annyira. Há. Mert négy ember kell hozzá. Nem, három ember kell hozzá. Négy ember, azt mondtad, hogy négyen. Négyen jobban megy, de fölemeltük az előbb. Hát nem. Nem érezni, hogy így mész, és így lehet érezni, hogy mit, hogy töltődnél valamivel. Azt is szövetted? Igen. Na, most megpróbáljuk még egyszer, csak hogy a kamera kedve. Veszünk. Nincs értelme, mert figyelj, benne vagy a rádió. Négyen kéne. De hárman is megy, hidd el. Az elsőre hogy fölkaptuk? Hát nem, mert csak lehúztuk a székről. Lehúztátok a székről, kettő felemelte a lábát. De most így be fogunk égni, mert azt fogják mondani, hogy nem is igaz. Tehát de ez nem is igaz. De nem is kell leadni. De az első percre leadni. Akkor emeljetek meg engem. Na, azt már lehetsz. Első percre azt mondom, hogy ez nem működhet. De figyelj, működik. Tehát na jó, akkor az előbb nem azt lettél meg, hogy Jézus is hát. Tehát hova üljek le, ha elveszed a széket? Én nem vettem el. Igen. Így. És most próbáld meg. De menj már a kamera elő. Feszíts meg, úgyhogy ne tudjam lenyomni. Igen. Igen. Igen, mi a probléma? Most továbbra is csináld ezt. Igen. És ide bejövök, és így lenyomtam. Igen, és? Mert megtört az autó. Mert igen? Elittem, és akkor így puf. És megtört az autó. Még egyszer? Várj, ez az. Nem nyomod le, jó? Most bejössz ide? És bejövök ide. És tényleg. És azt is lehet. De erőkar. Figyeld. Hosszú. Tehát, lenyomom, nem nyomom le. Nem nyomod le. És közel jössz. De nem úgy, tehát úgy hogy ide beállsz velem szemben. Igen, így tehát, úgy mutatták nekem, igen, és mit tudom, én ezt a karomat azzal a karommal. És hogy ide beállsz, gond nélkül lenyomod. És kinyújtott kézzel is. Tehát nincs benne az, hogy így húzod le. Aha. Nincs benne az, hogy erőkar. Az erőkar marad ugyanakkora. Most mondjuk az igaz, sőt. Én is végigpróbáltam az összes. Kedves nézőink, ez a Bombagyar Rádió ezoterikus műsor részt, most már kikapcsolom a kamerát. Hát van egyébként, tehát néhány ilyen nagyon érdekes, de szerintem ez nagyjából ugyanaz, mint amikor a gyerekeknek nyomják rá a karját, aztán de magától fölre. Ezt emeltük volna a dragon, nem magyarázhatom. Nem, az anya. Úgy kell csinálni, hogy fogod, és zsebre dugod a kezed, így, és úgy csinálsz, mint hogy el akarnád szakítani a zsebed, és így húzod ki fele. Ez csinálod egy 30 másodpercig, és akkor így fölemelkedik. Igen, de ez is teljesen, tehát ez nem magyarázható. Magyarázható? Akkor magyarázd meg. Én nem értek hozzá. Kedves hallgatóink, társaság nem hajlandó megismételni a kísérletet a székről emeléses dologba, úgyhogy egyelőre ennyi, vagy működik, vagy nem. Nem tudjuk, hogy Dragon fölkapta a lábát. Nem kapta. A lábát a seggével együtt fölkapta a székről. Alapvetően ő lényegében most, ha majd nézzétek a videót, látjátok, hogy ő gyakorlatilag a nyakán támaszkodva kinyomtam. Tehát azért, ez azért valami azért, főleg ebben a formában is, úgyhogy Rákos is, de... Ilyen nincs, ilyet nem lehet csinálni, és mégis van, tehát ha valaki meg tudja magyarázni... Nem arra az ördögöt, mert picsán rúg a házmester. De amúgy föl, tehát... Fölemelkedett, hát láttad. De azért, mert olyan erősen... Nem emelted, mert buzi vagy. Nem tudnak ennyi erős az ujjat. Előtte próbáltuk izomból emelni, és nem tudtuk emelni. Jaj, mutató újra gyúrokat. Mutató új, tudod? Igen. Jó, ez ilyen nem lehet, tehát ez hülyeség. De van. De nincs. Na, gyerekek, most zenélünk egy jót. Aztán hazamegyünk. Elmegyünk az iPhone-ért. Igen, sajnos Ghost Missing le fog lépni, mert elmegy az iPhone-ért. Maradjatok velünk, mert még azért néhány hírünk még van. But I should have thought about this in the kids. You say you're gonna burn before you met love. I'll be the one to burn you. Why'd you have to go with me? When you never knew what this was. Don't let me go. Restrictions, I found myself trying to change you. If you used to be my lover, I wouldn't have to. And I feel so new. Kedves hallgatóink, éppen Dragont halljátok, amint kezdett most. Kicsit szép van már eső az adás, az előbb engem már azért nem sikerült fölemelni, hát igen, megmondtam. Dragon se sikerült. Pont azért elég rendesen fölkaptuk. Hát mert én vagyok most a legkönnyebb a társaságból. Igen. Na, szóval műsorunknak a negyedik részében tartunk. Igazából azt tudom, hogy hova tettem a műsortervet. Több mint két hónappal azután, hogy leverték Hitler viasz figurájának fejét, most helyreállították és helyére állították a náci diktátort a berlini Tüsszó panoptikumban. A restaurálás teljes Tüsszó. Madame Tussaud panoptikumban. A restaurálás teljes titokban zajlott állítólag Londonban. Költségei 200 ezer euróra, mintegy 48 millió forintra rúgtak. Tussaudék filozófiájának elengedhetetlen része, hogy Hitler a többi kiállított személyiséggel együtt része és formálója volt a történelemnek. Az egykori náci vezér viasz figurájának kiállítását annak idején erőteljes tiltakozási hullám előzte meg. A diktátor július 5-én már a panoptikum második látogatója egy hatalmas kézcsapásra lefejezte. Saját szavai szerint a háború, illetve a fasizmus elleni tiltakozásról és egy kicsit fogadásból is, amelyet a hivatalos megnyitó előestéjén barátaival egy kocsmában kötött. Tehát ezt már a múltkor kitárgyaltuk, ami szerencsétlen ilyen antifasiszta barom. Hatalmas tiltakozás, ezt tudjuk, hogy mit jelent az idő terminológia szerint. Tehát nekünk nem tetszik. Ez a széleskörű társadalmi ellenállás. Tehát nem tudom, mennyibe fogadhatott a haverjaival. De hát azért 48 millió forint, az 48 millió forint, reméljük, hogy ráverik. Egyik nagyon... De ezt szomorú, mert bárkivel megcsinálod, azt mondják, hogy jaj, hát ez a halott meg szentségtelenítése, Hitlernél ez ugye nem áll fönn, mert őt lehet. De Hitler az egyetlen figura a történelemben, akire, hogy mondasz ezt vagy azt, akkor nem mondják azt, hogy jaj, de hallottat, ne gyalázza, vagy itt. Ez gondolom, egy Nagy Imréről így elkezdett, hogy de hát egy rohadt kommunista volt, hát padlásra söprésekben ott jeleskedett, mondani, jaj, ne, hát azért mégis, hát ez, mit te csinált jót is. Hát igen, Hitler is, főt ad az autópályát. Nélkül nem lenne Németországban autópálya, vagy sokkal. Illetve emiatt, hát mondjuk annak idején volt is ez a poén, hogy ki a világtörténelem négy leggonoszabb emberi lénye, ugye Hitler, Stalin, Joki, Joing és Hókuszpók. Szerinted volt annyi eszre? Igen. Szerinted volt annyi eszre a Gosmissének, hogy kikapcsolja, amíg vécén nem volt? Nem, szemben itt láttam, itt ugráltak a kis ugráltak. Hogy látszik akkor, hogy ilyen szar, dopat. De egyébként az az érdekes, Hitlernek még volt egy egyébként, most miatta van, hogy jobb oldalon megyünk autóval, amikor ugye jobb oldalon megyünk. Igen, az is az ő hatásra. Igen, mert egész a második világháború itt Magyarországon is balra tartsolt. Milyen érdekes. Az El País spanyol lap. Jó, Hansznak az utolsó blokkunk, az kb. 3 perc lesz. Most van 3 perc a zeneszünet óta, tehát most legalábbis fél órát kell pofáznunk a semmiről. Emelgetünk még, vagy mindegy, olvasd fel a hírt. Az El País spanyol lap a cigány. Ja, bocsánat, ezt be kell jelentenem. Kedves hallgatóink, egy olyan hír következik, ami tele van, bonyolult spanyol és francia. Este 10 óra van, és az El País nem egyetettek. Nem, ez nem igaz. Az El País spanyol lap, a cigányok bírálják az EU-t, amiért áldását adta az olasz nyilvántartásba vételre címmel jelentett az Euroma csúcsáról. A brüsszeli tudósítás így kezdődik. Juan de Dios Ramírez Heredia, spanyol cigány és volt európai parlamenti képviselő, arra figyelmeztette tegnap Jacques Barrot, az Európai Bizottsággal elnökét, hogy cigány átkot van a fejére, amennyiben, pont. És a hír itt véget ér, mert Lomas viszont nem fordította le a cikket, csak belevette a sajtóválogatásába. És hát sajnáljuk, hát Lovas István végezzen egy kicsit jobb munkát. Azért kíváncsi lettem volna, hogy mi az, amit meg kellett volna tennie, hogy ne vonja magára a romákat. Egyébként szerintetek minket megátkoztak már a romák? Engem már igen. Na, mesélj róla, milyen volt? Engem is biztos. Hát, csúnyán beszéltek, meg csúnyán néztek, és mindenféle devlát emlegettek, de... De ő igazi átok, hát nem az, hogy szígyi az anyja. Nem, tudod, mint volt abban a filmben, hogy sor vagy el abban a filmben, az egy igazi. Megint regény egyébként. Tudom. Igen. Stephen, megtele? Igen, Stephen King. Stephen King, bocsánat. István király. Ja, azt várjál, a Sylvester Stallone az a csúcs. A december 31-e csüldör. Igen. Nagyszerűség. Hát ugye a Zsupos Margit meg ilyenek, ugye Bokor György. Az ugye minden angol órának a fénypontja volt, amikor ilyen magyarra fordított nevekből kellett kitalálni, hogy ez melyik angol. Mi az a Zsupos Margit? Margaret Thatcher. Tehát ki kellett találni, hogy ez mit jelent. Tehát a készpénz János például, az ki lehetett. Mert ezek angol szászok. A Johnny Cash az főleg angol. A kis zsidó. Igen, igen. Jó, de hát mondjuk bocs, a Magyarok Világszövetségének az elnökét is úgy hívják, hogy hamis pénz. Patrubány, úgy van. Patrubány. Patrubány. Igen, hamis fillér lényegében. De ez azért véletlen nyilván. Mondjuk erdélyi származású. Tehát persze semmi baj nincs Patrubány úrra, csak vicces a neve, és ezt kiröhögjük. Hát Tordai is azt jelenti, hogy Tordai, ugye? Na hát. Na mindegy. Na, szóval zsidózzál még egy kicsit, mert még van 15 perc műsoridőnk. Még mindig. Mindig nem fogy el, hihetetlen. Elfogytak, ez meg nem fogy el. Nagyon nem tudom, miért kell erőltetni, szerintem pont örülnek, hogy most nem olyan marha hosszú. Jaj, ne lökjél már föl. Figyelj, most egy gumikesztyűvel játszunk. Gumikesztyűvel fogjunk. És így mondjátok, hogy éppen mi történt. Pedig is semmi nem történik. Semmi nem történik, de nem tudja, velekszel egy gumikesztyűvel. Menjünk haza, én hétvégén szinkronizálom tovább az 1/3 holokausztot, és egyszer csak lesz. Ilyen alámondásos, mint az Alien volt, meg az Alien volt. Ez rendes szinkron. Rendes, jó szinkron csinálunk az 1/3 holokauszt című filmhez. És az pedig, Login egyedül? Hát a narrátor az ő, tehát azt ő csinálja egyedül, de nem sok párbeszéd van benne, dokumentumfilm. De az a, annak is lesz magyar hangja. Így van, szépen csinálunk magyar hangot mindenek, gyönyörű kis DVD lesz. Na, kedves hallgatóink, rendhagyó módon az ülést berekeztem, mert züllés lett belőle, tehát ebben az adásban már volt ilyen bioenergiával való szellememelgetés, meg mit tudom én? Szellememelgetés. Nem tudom, legalábbis a dragon az már a világ határán van. Nyilatkozz el, ez a rákezben. Érezted-e, hogy fölemelünk téged? Éreztem, abszolút éreztem. Próbáljátok meg, kusz, próbáljátok, na mondjad. Sok ilyen hülyeségben néz, tehát most nem tudom, hogy mondhatom, de azért a kecskeherélés, meg utána a különböző kecskehere eltevés, pálinkás, szóval az ilyenet persze, hogy hiszedben. Igen, szóval. Mutatom a kést, amivel a kecskét kihered. A rádióhallgató néző gyerekeknek. Na, elővesznek ebből egy bicskával herélt. Egy fanyelű bicska, semmi ezzel eszik. Ergonómia nulla, rá van írva, hogy tapodi. Kinyitjuk, egy ilyen, ez a tipikus, ez a nagy húrhosszúságú paradicska. De azért meg nem mondanád, hogy ezzel kiheréltek valami. Jézusom, na vigyünk, ezzel heréltek ki a kecskét. Engem ki tudnál most herélni? Mit csináltál a kecske heréjével? Kiszárítottam, és utána pedig pálinkába tettem, és afrodiziákunként felhasználtam. Na tehát innentől tök mindegy, mit mond az emelgetésről, mert nem hiteles. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok a Bombagyár Rádió 43. adásában is. A jövő héten ismét jelentkezünk, mint ahogy megszokhattátok. Mit mondják még nektek? Szerződ. És 20-a. Ó, igen, 20-án hozzatok. Street party! Igen. Blogin, el kell köszönni a hallgatóktól. Sziasztok! Csöcs az arcba! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Fabulous!